NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Lisette Wellens. Goedemiddag. Zo dadelijk in WNL in de kantine live vanuit Rotterdam bespreken we met fractievoorzitter van JA21 Joost Eerdmans de grote zorgen rond de veiligheid van onze premier en kroonprinses Amalia. En dat in de week waarin minister van Justitie Dylan Jesielgus zich in de HJ schoollezing uitsprak over de bedreiging van onze rechtsstaat. En historicus en schrijver Daniëlle Hooghiemstra, politiek verslaggever Thomas van Groningen, die zijn er natuurlijk ook om te praten over de kwesties van de afgelopen week en de week die komen gaat. Dat zometeen na het NOS Journaal met Kirsten Klomp. KLM heeft vandaag 52 vluchten geschrapt die vanaf Schiphol zouden vertrekken. Gisteren besloot de luchthaven om komende anderhalve maand dagelijks ruim 9000 reizigers minder te laten vertrekken. Er gaan dus de komende tijd meer vluchten geschrapt worden, zegt de operationeel directeur van KLM. We kijken welke bestemmingen meerdere keren per dag worden aangevlogen. Maar we kijken ook naar hoeveel lokaal vertrekkende passagiers. We moeten voorstellen, wij vervoeren heel veel transfer. Dat zijn passagiers die overstappen. En het probleem zit echt bij de lokaal opstappende passagiers. Dus wat wij doen is, wij kijken daarnaast ook waar de meeste lokaal opstappende passagiers zitten. En zo maken we onze keus. Voor morgen en maandag kijkt KLM nog welke vluchten geannuleerd kunnen worden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen een steekpartij en een auto-ongeluk gisteravond in Nunspeet. Bij de steekpartij vielen 3 gewonden. 2 verdachten van 17 die niet gewond raakten zijn opgepakt. Ze melden zichzelf bij de politie en kenden de slachtoffers. Rond het moment van de steekpartij was er ook een auto-ongeluk. Die auto botste tegen een boom. 3 van de 4 inzittenden raakten gewond. De politie wil weten of er een verband is tussen de 2 incidenten. In Zuid-Afrika zijn 19 schoolkinderen en 2 volwassenen omgekomen bij een verkeersongeluk. De scholieren tussen de 5 en 12 zaten in een open bak van een pick-up truck die op een vrachtwagen botste. Van de pick-up truck is bijna niets meer over. Op Mallorca is een Nederlandse vrouw van 28 overleden nadat ze uit het raam van haar hotel viel. Volgens Spaanse media viel ze van de 4e verdieping. De hulpdiensten konden haar niet meer reanimeren. Bij aardverschuivingen door hevige regenval in Nepal zijn zeker 17 doden gevallen. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar zeker 6 mensen die nog worden vermist. Prinses Amalia en premier Rutte worden al een tijdje extra beveiligd. Volgens de Telegraaf zouden de 2 voorkomen in communicatie van de georganiseerde misdaad. De prinses woont daarom tijdelijk niet meer in haar Amsterdamse studentenhuis. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over contacten tussen Ridouan Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, zegt Telegraafjournalist John van den Heuvel. Vastgesteld is dat die contacten zo ver gingen dat die eigenlijk in de ogen van de EMI-leiding ongewenst werden. Vervolgens is Mohammed B. overgeplaatst naar de Schie in Rotterdam, het terroristenvleugel. En daarna is gebleken dat er brieven over en weer zijn gestuurd die in de ogen van justitie mogelijk gecodeerde berichten bevatten. En dat vindt men zorgelijk. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat er nooit mededelingen worden gedaan over de beveiliging van personen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan er ook niet op in. In Londen hebben koning Charles en kroonprins William een verrassingsbezoek gebracht aan mensen die in de rij staan om afscheid te nemen van koningin Elizabeth in Westminster Hall. De tracker die vastlegt hoe lang mensen moeten wachten stond op een gegeven moment op meer dan 20 uur. En nu is de wachttijd nog 14 uur. Maandag is de uitvaart van de koningin in Westminster Abbey. En daarbij zijn 2000 gasten uit binnen- en buitenland. Het weer. Vanavond vallen er verspreid over het land nog buien. En vannacht koelt het af naar een graad of 11. Ook morgen blijft het buiig en dan wordt het niet warmer dan 15 graden. In de loop van de week wordt het droger en iets warmer. Ster. Eenvoudig en snel facturen invoeren. e-boekhouden.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. Equens, met EQUANS. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Lees de nieuwe roman van Herman Koch. Het Koninklijk Huis. Een modern koningsdrama. De nieuwe Herman Koch, Het Koninklijk Huis. Nu overal verkrijgbaar. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Klassieke muziek in Tivoli Vredenburg. Ga je voor intieme concerten van topsolisten, de volle klank van een symfonieorkest of laat je je verrassen door ons eigen rebellenensemble Pinarello? Tivoli Vredenburg, de best bereikbare zaal van Nederland. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom bij WNL in de kantine, live vanaf het Schouwburgplein in Rotterdam. Ja, fijn dat u luistert. Tot 7 uur zijn we bij u, met fijne gasten en met een vat vol verhalen. In de kantine, met Wieger Hemmer en Lisette Wellens. Ja, en dus niet met Fidan Ekies, die kon er vandaag niet bij zijn. Maar wat fijn dat jij er bent, Lisette. Ja, ik vind het ook heel fijn om hier vandaag te mogen zijn, Wieger. Dankjewel. Het was de week waarin de baas van Schiphol er dan eindelijk toch zelf uitvloog. Omdat de wachtrijen daar bijna net zo lang waren als die voor Westminster Hall in Londen. En het was ook de week waarin onthullende uitspraken van Siewert van Liende uitlekten. Interessant was dat hij zei die mondkapjesdeal voor geen goud vrijwillig te gaan doen. Ja, voor geen goud dus. Ja, zoveel ballen als Siewert daaraan verdiend heeft, zoveel ballen heeft Roger Federer ongeveer geslagen in zijn carrière. Hij stopt ermee, maar zal voor altijd, zeker ook voor mij, icoon blijven. En de komende 2 uur praat u bij over het nieuws van afgelopen week, over de week die komen gaat en de stand van ons land in hectische tijden. Aan de standtafel deze uitzending Joost Eertmans, oud-wethouder in deze stad en tegenwoordig fractievoorzitter van JA 21 in de Tweede Kamer. Hoe bereidt hij zich voor op Prinsjesdag? Ja, dat is de vraag. En ze komt. Daniela Hooghiemstra. Nog niet gezien, nog niet gesignaleerd. Maar ik heb gehoord dat ze echt zo dadelijk verschijnt hier aan de stamtafel. Zij is historicus en schrijver. En gisteren verscheen haar boek Kan het misschien wat zachter? We gaan het zien. Nee, we gaan het horen. Deze uitzending. Ja. En ook aan onze tafel WNL-collega Thomas van Groningen, die politiek Den Haag volgt en ons straks bijpraat over de worstelingen van het kabinet aan de vooravond van Prinsjesdag. Ja, die zijn er nogal. Ook u bent welkom hier in de Doelenstudio op het Schouwburgplein in Rotterdam. Doe mee met de gesprekken. Kan ook, hè? Via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. De tweede club uit deze stad heet Sparta Rotterdam. Ben je voor Feyenoord of Excelsior kan anders? Ja, want er zijn 3 clubs maar liefst. En alle 3 spelen ze in de Eredivisie. Sparta dus ook. Gaat eigenlijk best goed met die club. Nico Wantia volgt de wedstrijd van de Spartanen tegen FC Groningen. Om 16:30 begonnen. Hoe is het daar, Nico? Het staat nog steeds 0-0. Niet al te veel spektakel gezien. Ook in de eerste 37 minuten van deze wedstrijd. Natuurlijk wel een goal van Awassar. Maar die werd afgekeurd door de VAR. Omdat de verdediger van Sparta in buitenspelpositie stond. Toen de vrije trap werd genomen. Er werden nog een paar goede afstandsschoten gezien van Sambo en van Krooi. Maar die werden door doelman Verrips van Groningen goed uit het doel geslagen. Sparta probeert het spel wel naar zich toe te trekken. Maar vindt een heel stug verdedigend Groningen tegenover zich. Bezoekers spelen met 5 verdedigers. 4 middenvelders daar vlak voor. En dan nog 1 eenzame spits voorin. Misschien er dan maar eens doorheen te komen. Daar heeft Sparta ook heel veel moeite mee. En Groningen wordt zelf ook amper gevaarlijk. Eigenlijk na een half uur spelen pas de eerste goede mogelijkheid gezien. Een poeier van Abraham. Die door de debuterende doelman Schoonderwald van Sparta uit het doel werd gekeerd. Nog een minuut of 8 te gaan in deze weinig enerverende eerste helft. Het staat 0-0 bij Sparta FC Groningen. Dankjewel Nico. We blijven die wedstrijd volgen hier op NPO Radio 1. Schokkend nieuws vanmorgen in de Telegraaf. De mokromafia heeft het gemunt op onze kroonprinses Amalia. En ook premier Rutte loopt gevaar. Bovendien blijkt dat Ridouan Taghi in de gevangenis beste maatjes is geworden met de moordenaar van Theo van Gogh, Mohamed Bouyeri. Ze schrijven elkaar zelfs brieven. Hoe kan dat nou toch allemaal gebeuren? Aan de telefoon VVD-Kamerlid Ulisse Elian. Goedemiddag, meneer Elian. Goedemiddag. Leg mij eens uit, wat betekent deze merkwaardige alliantie voor de nationale veiligheid? Ja, dat is potentieel heel gevaarlijk. Kijk, Ridwan Taghi en Mohamed Bouyeri schrijven brieven aan elkaar. En in potentie is het levensgevaarlijk, omdat we nooit precies zeker kunnen weten wat ze aan elkaar schrijven, wat de betekenis daarvan is. En ja, laatste graden, Ridwan Taghi kan hiermee potentieel aanslagen, ontvoeringen, bedenk het maar, financieren. Dus wat mij betreft moeten we hier zo snel mogelijk paal en perk aanstellen. Ja, want u zegt, we weten niet wat voor brieven ze aan elkaar schrijven. Hoe kan dat? We weten toch, die brieven worden toch gecontroleerd, neem ik aan? Precies, die brieven worden gecontroleerd, maar sowieso spreek ik criminelen al in heel verrullende taal. En in dit geval worden bijvoorbeeld ook Koranversen gewisseld. Nou, die zijn heel moeilijk te duiden. Het hangt heel erg af van de interpretatie wat het kan betekenen. En eigenlijk kun je niet zeker weten wat de boodschap is die wordt doorgegeven. En mijn stelling is, als je niet zeker weet wat de intentie van deze heren is en wat ze precies aan elkaar schrijven, dan kun je er beter maar een eind aan maken voordat de nationale veiligheid echt in het geding is, wat mij betreft al nu aan de orde is. Ja, want u twitterde daar ook over. U zei, dit is zo gevaarlijk dat hier direct een einde gemaakt aan moet worden. Ja, maar hoe heeft dit dan überhaupt kunnen gebeuren? Ik probeer al anderhalf jaar te waarschuwen voor een naïviteit. En dat zeker figuren als Ridwan Taghi niets ontziend zijn. En ook het besef dat deze mensen, ook al zitten ze binnen, er alles aan zullen doen om nog steeds misdaden te plegen. Dus ja, ik wijd het toch een beetje aan naïviteit. En hopelijk is die na vandaag echt voorbij. Gelooft u dat? Ja, waarom niet? En als ik zie hoe breed in de Kamer nu ook voorstellen gesteund worden van mijn hand om verscherpingen aan te brengen, dan ben ik natuurlijk. Je moet altijd geloven dat je verandering voor elkaar kunt brengen, Wieger. Anders zou ik niet knokken om Nederland veiliger te maken. Dus tuurlijk geloof ik dat. U bent ook op bezoek geweest in Italië. U zegt wij moeten leren van hoe de Italianen omgaan met de maffia. Veel strenger zijn. Dat betekent ook zware criminelen echt in isolatie. Gaat het daar bij ons ook fout dat isolatie niet serieuze afzondering betekent? Nou, we slagen er niet in om de communicatie van dit soort criminele kopstukken door te snijden. En als je kijkt naar Italië, dan het eerste wat zij zeggen is, dat is het fundament. Als je dat niet doet, dan hou je nog steeds hele gevaarlijke situaties. Maar toch, om even in te breken, daar hebben de Italianen toch niet voor nodig. Dat snapt toch helemaal iedereen? Ik ben het met je eens, maar kennelijk zijn we nog niet zo ver. Het heeft lang geduurd om dit te laten doordringen. Maar ik geloof dat het besef er nu wel is. Ik ga zelf allerlei voorstellen blijven doen om uiteindelijk vanuit detentie te voorkomen dat dit soort mensen kunnen blijven communiceren. Joost Eertmans, is dat niet de werkelijke schok als je dan toch over een schok wil praten? Natuurlijk, kroonprinses Amalia die serieus bedreigd wordt. Hetzelfde geldt voor premier Rutte. Maar de schok dat er dus nog steeds sprake is van naïviteit als het gaat om de bestrijding van criminaliteit. Nou, ik ben Kamerlid geweest in de periode voor de moord op Van Gogh en dus nu ver na de moord. En we hebben eigenlijk al die tijd is er sprake van die zekere naïviteit. Want je komt telkens weer dingen tegen of er wordt drugs door de poorten gesmokkeld of op een andere manier komen wapens binnen. Ik vind het goed werk van Elian trouwens, collega Elian. Hartstikke goed, zit er bovenop. Maar wie heeft er nou bedacht, vroeg ik me af, dat het een goed idee zou zijn dat die twee, Mohamed B. en Taghi, met elkaar zouden communiceren. Wie heeft dat verzonnen? Ik bedoel, daar ga je toch echt gewoon vanuit dat dat niet gebeurt op zo'n terreur. Maar u zegt ook dat niet kan. Want dat is waar ik. Ik moet wel zeggen, daar heeft de Kamer al meerdere moties en dergelijke voorstellen voor gedaan om dat niet te laten plaatsvinden. En ook die eenzame opsluiting in Italië hebben we ook al 21 ook gesteund. Dat was volgens mij een motie van de PVV. Maar u zegt iets dat misschien ook zou kunnen duiden op goedgelovigheid, want u zegt, daar gaan we dan maar vanuit dat dat niet kan. Nou, ik vond het ongekend dat je die twee mannen op welke manier dan ook met brieven of met andere communicatie met elkaar laat in verbinding. Maar Ulysse Elian, Tweede Kamerlid voor de VVD, daar mogen we dus niet vanuit gaan. Sterker nog, dat recht hebben gevangenen om te corresponderen met elkaar. Ja, maar daarvan kun je trouwens ook afvragen waarom dat zo is, waarom zouden gevangenen met elkaar brieven moeten kunnen schrijven. Maar nog even los, want dat is ook behoorlijk naïef, vind ik eerlijk gezegd, als je kijkt naar wat voor type kopstukken er nu binnen zitten. Maar ik ben het met collega Eertmans ook eens. Dus dat recht moet worden ingetrokken, zegt u daarmee? Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, in dit soort gevallen, dan snapt toch iedereen dat je Mohamed Bouyeri en Ridwan Taghi niet met elkaar moet laten communiceren. Maar erger nog, ze hebben elkaar ontmoet, hè, maar, in de extra beveiligde inrichting. Ja. Dat is, als je erover nadenkt, dat is toch echt... Maar, dat hebben we, maar volgens mij, Lucia, hebben we dat te danken aan het Europees Hof. Dat heeft gezegd, er moet min of meer sprake zijn van contacten. En dan zitten dus op die afdeling twee van dit soort terroristen. Dan gaat bij mij het licht uit dat je die met elkaar laat contacten. Kijk, als je iemand dan geef je hem wat meer vrijheid. Misschien mag hij dan wat daglicht meer zien of zoiets dergelijks. Of sporten, maar je gaat toch niet twee terreur, zulke zware terreurdaden. En wat ik vind, ja, hoe meer de vrijheid voor daders, des te meer zit de druk erop, het gevaar voor de samenleving. Dat is gewoon een communicerend vat. Jullie zijn twee communicerende vaten. Helemaal eens. Want wat is hier de rol van het Europees Hof? Zegt dat, zoals wij het lezen, dat Europees Hof zegt, ook al zit je in de zwaarst mogelijke beveiliging, je moet toch ook nog andere mensen kunnen blijven zien. Ja, ja, dat klopt. Je kunt niet categorisch zeggen, het mag helemaal nooit meer. Maar precies wat Joost Eertmans net zegt, ja, in sommige gevallen moet je ook je gezond verstand gebruiken. En in dit geval denk ik dat je bij iemand als Hugo Antasmi moet zeggen, ja, dit soort type communicatie staan we niet meer toe. Als we niet 100% zeker kunnen stellen dat het veilig is. Ja, maar dat laatste kun je nooit natuurlijk. 100% zekerheid kunt u ook niet geven. En zoals u het nu voorstelt, hangt het dus van de gedetineerde af. Dat kan toch in de praktijk, dat is in de praktijk nooit werkbaar. Er moeten toch algemene wetten en regels zijn? Zeker. Kijk, in algemene zin moet onze penitentiaire beginselenwet gaat nog uit van goed gedrag van de gedetineerden. Dat is hopeloos verouderd. Dus daar hebben we sowieso werk aan te doen. Maar als het gaat om deze actieve situatie, de criminele organisatie van Ridwan Taghi, vind ik wel dat je gewoon moet ingrijpen. Ook als Tweede Kamer gewoon moet zeggen tegen mensen, want dit wordt te gek, je moet hier nu gewoon palen. Ja, want meneer Ellen, wat kan en mag de regering nou doen? Nou ja, volgens mij kun je toch gewoon in dit geval zeggen, deze mate van correspondentie is zo moeilijk te duiden dat dit een gevaar vormt voor de nationale veiligheid in potentie. Dus dat staan we niet meer toe. Ik vind ook dat we soms moeten durven die stap te zetten. En dan zien we wel wat het Europees Hof zegt. Ja. Thomas van Groningen zit hier ook in taal. Je ziet ook bij Taghi natuurlijk heel duidelijk dat hij steeds een andere, ja, ik noem hem even mazen in de wet vindt. Eerst was het natuurlijk via het vertrouwelijk communicatie met zijn advocaat. Daarna is het dit via Koranteksten en cryptische teksten met een andere veroordeelde terrorist. Dat zijn natuurlijk hele lastige. Hij vindt hierna ongetwijfeld weer de volgende maas in die wet. Ja, natuurlijk. Maar dat is dus wat je ziet is dat hij zal de rechtsstaat blijven misbruiken. De rechten die wij hem geven in dit mooie land. Dus je moet het omdraaien. Want zeg, ja, als jij die rechten misbruikt, dan gaan we ook kijken of we je kunnen ontnemen op een bepaalde manier. En dan kunnen we met z'n allen zeggen, ja, Europese Hof en mensenrechten. Ik vind ook dat er een bepaalde minimumgrens is. Maar nu lopen mensen gewoon gevaar. Precies, als er nu dreiging is naar Rutte en Amalia, dan gaan we toch niet daarover soebat. Ik vind dat we dan gewoon ook het risico moeten nemen dat het Europese Hof ons terugfluit. Maar dit soort risico's zijn onaanvaardbaar. Ik heb ooit eens een keer een weekje in de gevangenis gezeten, onschuldig. Maar toen was het ook al zo, was een bij wijze van stage. Maar toen hadden we ook absoluut dat die criminelen met elkaar over die binnenplaats, en er worden allemaal dingen aan elkaar geleerd, dat zij fortuin altijd is een hogeschool voor de misdaad. Maar er zijn toch categorieën, zou je zeggen, zoals de terreurverdachte veroordeelden, die je gewoon absoluut in eenzaamheid, in isolatie moet houden, zonder dit soort gevaren gewoon op te zoeken. En kan dat op korte termijn geregeld? Laatste vraag, Ulysse Elian. Ja, maar natuurlijk. Maar een willetje is een weg. Alleen, het duurt allemaal. Het duurt. Daar is Joost Eertmans gelijk. Er zijn diverse moties. Ja, maar leg dat maar eens uit, in dit geval aan Amalia. Dat het nog wel even gaat duren. Nee, maar het gaat niet even duren, want er komt echt actie van mij. Veel collega's zich zorgen maken, dus we komen in actie. Maar ik blijf hier ook wel zeggen, elke dag telt. Dus we moeten wel vaak maken met elkaar. Ja, dank u wel, meneer Ulysse Elian, Tweede Kamerlid voor de VVD. En morgen zit minister van Justitie Dilan Yasilgus bij WNL op zondag. En dan zal ook zij er ongetwijfeld haar licht over laten schijnen. Dat ziet u dus morgen om 10:00 op NPO 1. Het is zaterdag. Zaterdag 17 september, week 37 van het jaar 2022, zit er bijna op. En die week die klonk zo. Waar ik me zorgen over maak, dat zijn de stromingen die zich richten op uitsluiting. Zij was een heel spraakmakend raadslid in Amsterdam ook. En vroeger was ook een andere spraakmakend raadslid. En wie niet deugd. En die heette Joop den Uyl. Mensen die vinden dat zij mogen bepalen welke informatie of mening juist is en welke niet juist is. En wie is uiteindelijk premier geworden? Wie wel deugt en wie niet deugt. Dus vroeger bent u beschikbaar als opvolger wie wel deugd voor Rutte. Onderwerpen, standpunten en meningen worden onbespreekbaar verklaard. En waarom? Ze zeiden dus duidelijk geen nee. Omdat deze zouden kwetsen. Geen nee. Wokisten bepalen wie recht van spreken heeft. Bent u beschikbaar als opvolger voor Rutte? Alleen als je tot de juiste groep hoort, mag je meepraten. Ze zeiden dus duidelijk geen nee. Europa moet energie besparen. De lichten van de Eiffeltoren gaan uit. Wat doet Nederland? Voor mij staat één ding daar echt voorop. Niemand mag in Nederland in de kou komen te zitten. Ik werk inmiddels... Niemand. 22 jaar in de energiesector. Niemand. Maar dit... Dit heb ik... Is ongekend. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Mag in Nederland in de kou komen te zitten. Er is ook eerder ook met de heer De Jonge overgaan. Hoe kun je het ook leuk maken, hè? Energiebesparingen. Leuk, hè, energiebesparingen. Leuk. And it is the Kremlin. Leuk. That has put Russia's economy on the path of oblivion. Op dit moment spreekt EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen de State of the Union uit. And I want to make it very clear. The sanctions are here to stay. This is time for us for resolve and not for appeasement. En verder vandaag. Siewert van Liende wilde gillend rijk worden met mondkapjesdeal, blijkt uit geluidsopnames. Een zware dag in de rechtbank voor de familie van de omgebrachte Gino. De verdachte bekent alles. Klopt het dat u Gino van der Straten van het leven heeft beroofd? Dat klopt. Jongeren voelen zich minder gelukkig. Vooral meisjes ervaren problemen. Zweden heeft een Europees record in aantal doden door schietpartijen in migrantenwijken. Ommezwaaien in Zweden, rechts wint de verkiezingen en grote winst voor radicaal rechts. De linkse regering wordt uiteindelijk deels verantwoordelijk gehouden en is ingehaald door het rechtse blok. Dick Benschop vertrekt als bestuursvoorzitter van Schiphol. Veel kritiek. De afgelopen maanden was er veel kritiek door de lange rij. En uitvallende vluchten. Ja, laten we met dat laatste eens beginnen. Dick Benschop, is weg. Daniela Hooghiemstra, fijn dat u er bent. Columnist, schrijver, historicus, historica. De mooiste herinneringen aan Dick Benschop? Oei, mooiste herinneringen. Nou nee, ik kan dat even niet bedenken op dit moment. Maar ik heb ook wel meteen weer dat ik eigenlijk ook weer een beetje denk van... God, ja, wat krijgt die man allemaal over zich heen? Maar goed, dat is een beetje mijn kwaal, geloof ik. Zodra er dat u empathisch bent? Nou ja, dat als er dan, omdat die mediagolven die gaan zo hard, hè. En dan, te hard? Ja, nou ja, dat is natuurlijk toch wel wat er... Het komt niet via één of twee kanalen. Het komt via 35 kanalen. Zegt u daarmee, het is te veel op de man? Ja, dat is natuurlijk altijd onderdeel van deze nieuwe media. Hè? Dat het allemaal heel persoonlijk is. Of Joost Eerdmans, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Dat is altijd een goed uitgangspunt bij dit soort banen. Maar het komt niet echt uit de lucht vallen, toch? Het is niet dat we zeggen één dag... Mooi gezegd. Ja, dat is ook. Hij vliegt al aan. Ik heb allemaal van die mooie. De Telegraaf is daar ook fantastisch in trouwens. Die kiest natuurlijk de mooiste krantenkoppen. Maar hij. Nee, het komt niet uit de lucht vallen. Hij is natuurlijk al een tijdje in opspraak. En ik ben het met je eens hoor. Er zit heel veel zware druk via de socials enzovoort op alles en iedereen. Maar deze man heeft natuurlijk. Ik vind het mooiste, eigenlijk het meest lelijke was dat hij. Die periode waar hij constant weg was. En er dan weer met privé. En dan moest hij weer naar iets. Op zijn bootje. Het bootje, het verhaal. Dat was natuurlijk wel heel tenenkrommend. En nu denk ik dat hij de goede stap neemt. Je weet nooit wat je ervoor terugkrijgt. Maar heel veel slechter kan het misschien ook niet gaan. Ik denk dat hij intern ook behoorlijk onder vuur lag. Weet je, daar heb je ook mee te maken in dit soort functies. Van is er nog draagvlak voor jou als chef? Dus, laten we even naar hem luisteren. Oh. En dan Thomas van Groningen. Even luisteren naar Dick Benschop. Ik maak op eigen initiatief. Ruimte om Schiphol een nieuwe start te geven. Ik wil niet dat de aandacht voor mijn eigen persoon een belemmering voor Schiphol gaat vormen. De situatie op Schiphol en wat dat voor onze reizigers betekent, gaat mij aan het hart. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar we zijn er nog niet. Ik hoop wel dat het snel weer beter gaat. Ja. Dat is sereen ingesproken, Thomas van Groningen. Op eigen initiatief benadrukt hij wel. Daar kun je wel vraagtekens bij plaatsen. En dat begrijpen we ook uit Den Haag dat het wel echt op eigen initiatief is geweest. Ja, men had heel veel kritiek op hem. Maar afgelopen week begrijp ik dat vanuit het ministerie van Financiën... formeel verantwoordelijk hiervoor als aandeelhouder van Schiphol... maar ook vanuit het ministerie van Infrastructuur... er wel heel veel druk is geweest op zet nou stappen, doe het nou beter... maar niet op, ga weg. Dus dat het echt zijn eigen initiatief is, dat lijkt te kloppen. Ik wil het toch nog even, want je had over een mooiste herinnering aan Dick Benschop. Ik wilde één moment uithalen. Terwijl er een baby gaat huilen als ik ga praten. Dat is toch weer typisch. Een van de trouwste fans is dat. De trouwste fans van Benschop. Maar één moment van eerder dit jaar waarvan ik echt dacht... wauw, dit is echt een doorgewinterde politicus. Ja. Hij lag enorm onder vuur. Hij was inderdaad onzichtbaar. Hij zat in dat bootje. Hij was er niet toen op Schiphol die lange rijen stonden. En er waren toen die stakingen geweest. En er moest een akkoord gesloten worden met die vakbonden. En hij werd op het matje geroepen in de Tweede Kamer. En wat ik nooit meer ga vergeten, wat een ontzettend ranzige truc dat van hem was, is dat je eigenlijk 10 minuten voordat je in een commissiezaal in de Tweede Kamer moet verschijnen, bekend maakt, we hebben een akkoord. Wat er, begrepen we later van bronnen, eigenlijk al sinds de avond ervoor er lag. En niemand kon het lezen van tevoren. Nee, de angel was uit die hoorzitting. En hij ging er ook heel zelfverzekerd zitten. En dat was ook Dick Benschop. Hij wist wel precies hoe de mazen liepen in Den Haag. En daar wist hij als Schiphol-directeur goed gebruik van te maken. Ja, maar hij hoorde ook... Hij zei net in dat fragment van... nu gaat het waarschijnlijk allemaal beter worden. Dat die hoop heeft hij. Volgens mij werd een uur later bekendgemaakt... dat de 9% van de vluchten tot januari worden gecanceld. Of zullen worden gecanceld. Dus we zijn nog niet aan het eind van deze tunnel. Nog ik ben zo benieuwd wie zich dan meldt als opvolger. Ja, ik heb me gemeld, maar ik heb nog niks... dus dat kan nog. Telegraaf meldde Pier Eeringa, de oude ProRail-baas. Pechtold hoorde ik genoemd worden. Ja. Wat ik gek is, die Hanna Buijs, die nu operationeel directeur van Schiphol is... die werd klaargestoomd eigenlijk om hem op te volgen op termijn. Maar ja, die is eigenlijk een beetje besmet. Die is namelijk... onder haar ook is ook dit alles ontstaan. Dus dat is wel lastig als die daarvoor nu aangewezen wordt. Ik begrijp dat het ministerie van Financiën, Sigrid Kaag... Formeel niet bevoegd is om hier zich mee te bemoeien. Maar toen ik het navroeg, zei ze... we zorgen wel dat we heel betrokken zijn. Dus ze zullen wel daar bovenop zitten dat daar iemand komt... die zij zien zitten in Den Haag. Ja, dat is toch ook logisch, Joost Eertmans? Ja, vind ik goed. Ja, natuurlijk. Als aanhouder, je hebt daar mee te maken. En ik denk zelf dat ze wel beter aan iemand uit de gelederen van de vliegtuigindustrie kunnen gaan komen. Dan weer een naam van buiten, een Pechtold, weet je, of iets dergelijks van geparachuteerd. Vrees dat echt niet de hand op elkaar. Elders naar India is vertrokken. Ja. Ja. We hoorden ook nieuws over Zweden. Daar heeft het rechtse blok de verkiezingen gewonnen. Ja. En de zittend premier direct ook afgetreden. Zo gaat dat daar. Ja. Hebt u inmiddels ook inzichtelijk waarom rechts precies gewonnen heeft? Nou, dat heeft met vooral die bendeoorlogen te maken, volgens mij, die daar gaande zijn. Veel immigratie gekomen naar grote steden zoals Malmö en dergelijke. Waar mensen helemaal tabak van hebben. Zelfs de sociaaldemocraten waren al wat naar rechts opgeschoven. Maar daarvan zeiden ze toch, ja, het is ook met jullie allemaal begonnen en veroorzaakt. Dus dat rechts daar gewonnen heeft, dat leek mij wel vrij duidelijk. Niet alle rechtspartijen hebben, geloof ik, gewonnen, maar met zeker elkaar de grootste. Ja. En dan mogen ze ook meteen aan de bak. En dat is natuurlijk wel een verschil met Nederland. Waar we meestal nog 7, 8, 9 maanden bezig zijn met een hele stoelendans. Wordt daar meteen premier treedt af, boom. En ja, want sowieso, in Zweden vormen die partijen vooraf coalities. En dan kunnen ze inderdaad meteen aan de slag. En ook rechtstreeks een premier leveren. Huppakee, alles geregeld. Is dat ook iets voor ons land eigenlijk? Jawel, ja, zeker denk ik. Want het punt is dat je daar dus ook niet het gesoebat hebt van dat rechts, wat scherper rechts, zeg maar, versus het gematigde rechts, dat meteen zegt, nee, we kunnen ook niet met elkaar. Dus daar heb je een soort van tevoren afspraak van, oké, we verschillen, maar we gaan het wel met elkaar doen. Nou, dat is natuurlijk wel helder. En ook voor de kiezer en vooral voor het proces daarna, snelheid. Ja, want die formatie Thomas van Groningen duurde ook bij ons heel erg lang de afgelopen keer. Terwijl we hetzelfde kabinet kregen als dat het zat. Ja. Is dit iets waar ook vanuit de... Nou, ik weet niet of je het weet hoor, maar met enig interesse ook naar wordt gekeken. Sowieso, hè. Want Remkes van die coalitieblokken. Remkes is ook bezig geweest en men blijft ook nadenken over vernieuwing van onze parlementaire democratie. Hebben we natuurlijk bij de afgelopen verkiezingen wel één blok gezien die dat deden. Namelijk de Partij van Arbeid en GroenLinks. Die zeiden, wij houden elkaar vast. En dat deden ze ook. We dachten even tijdens die formatie, misschien laat de een de ander nog los. Maar uiteindelijk hielden ze elkaar toch vrij stevig vast. Ja, maar dat is dan nog in het klein. In het groot zou het kunnen. Want met wiens hand zou u dan vasthouden, Joost Eertman? Nou, kijk, het punt van... Ik weet niet of Zweden een kiesdrempel kent. Want dat zou er ook mee te maken kunnen hebben. Natuurlijk heel veel kleine partijen uiteindelijk die erin komen. Wat ik op zich prima vind, dat laat na 1000 bloemen bloeien. Punt is bij ons, wij voelen ons thuis op rechts. Maar ja, je ziet ook dat een PVV en FVD, ja, die doen niet mee. Weet je, die worden van tevoren uitgesloten. Maar voelt u zich wel thuis bij de PVV en FVD? Nee, daar voel ik me niet thuis. Maar daarom zit ik bij jaar 21. Maar zou u wel van tevoren... Wie grijpt u dan? Nou, kijk, met PVV kunnen wij wel best veel zaken doen. Maar ik voel me daar niet in thuis. Dat ik denk van, ik onderstreep het hele gedachtegoed. De hand van Wilders zou dus wel kunnen. Nou, als, dat zou, kijk, ik zou daar zeker makkelijker mee onderhandelen dan met GroenLinks, om het zomaar eens te zeggen. En dat geldt, nou, FVD vind ik wel een heel ander verhaal. Die zijn zeer onvoorspelbaar en wiebelig, denk ik. Daar zet hij een streep door? Ja, dat denk ik. Maar ik weet, sluit er geen partij uit. Hè, BBB? Dus je moet, ja, daar kan je misschien heel goed zaken mee doen op een aantal fronten. We hebben daar ook een stikstofplan mee gelanceerd met Caroline van der Plas. Kijk, op asiel zitten zij weer wat linkser, denk ik, BBB. Omtzigt is natuurlijk ook een fenomeen. Als die doorkomt, zou je daar ook misschien heel goed mee kunnen werken. Zou onze parlementaire democratie op die manier een dienst bewezen worden, vindt u, Daniela Hooghiemstra? Van tevoren, voor de verkiezingen, al veel meer duidelijk maken. Daar gaan wij straks, mocht het ons gegund zijn, zaken mee doen. Ja, ik vind het ingewikkeld. Wat ik eigenlijk op het moment mis in de politiek, is het midden. En ik heb het idee, want ik hoor meneer Eertmans zeggen, laat duizend bloeien bloeien. Maar ik heb een beetje het gevoel dat we in een soort sectarische situatie komen. Dat eigenlijk elke partij zijn eigen kleine secte aan het worden is. En ik heb niet het idee dat dat bijdraagt aan het creëren van een midden. Want ik hoor u zeggen, ik kan met de PVV wel werken en met BBB. Maar dan heb je het dus eigenlijk allemaal over een rechterflank. Terwijl vroeger had je natuurlijk grotere partijen. Ik bedoel, het CDA was zo'n partij, VVD was zo'n partij en de PvdA was ook zo'n partij. Waar een rechterflank, een linkerflank, maar vooral toch een midden zat. En dat mis ik heel erg. Maar, en dat heeft toch wel, denk ik, te maken met dat er zo'n ontzettend groot aantal partijen is die allemaal alleen maar hun eigen agenda eigenlijk willen. En daardoor eigenlijk het midden eruit drukken. Ja, dat is ook de bedoeling. Ik denk dat het midden wordt vervangen. Dat zie ik gebeuren. Die middenpartijen, kijk, die zijn er wel. Maar dat is toch niet zo'n goede ontwikkeling? Nou, dat vraag ik me zeer af. Want ik denk dat er heel veel kritiek op het midden is. En dat zie je ook in de vertrouwenscijfers van vandaag. Dat het helemaal niet goed gaat met het midden van de politiek. En dat de flanken, of als ik daarbij zit, helemaal niet op een uiterste flank. Maar wij zijn een stevig rechtse partij als Ja 21. En met een geluid dat ook gericht is op samenwerking. Wij gaan ook niet zeggen, we blijven aan de zijlijn. Wij willen juist meedoen. Dus Ja 21... Ja, maar ik snap niet helemaal... We praten zo dadelijk daarover door, hoor. Want er zit iemand op ons te wachten. Het is niet zomaar iemand. Kirsten Klomp is het van het NOS Nieuws. Kom ze. NPO Radio 1. De voedselbanken verlagen hun drempel voor een voedselpakket, zodat meer mensen daarvoor in aanmerking kunnen komen. Dat heeft de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland besloten vanwege de snel stijgende kosten van levensonderhoud door de hoge inflatie en de hoge energietarieven. Op Mallorca is gisteren een Nederlander om het leven gekomen. De vrouw van 28 viel van de vierde verdieping van een hotel op het Spaanse eiland. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Haarlem is vanmorgen een vrouw doodgestoken. Dat gebeurde in een flat in het noorden van de stad. De politie heeft een verdachte opgepakt en kan nog niet vertellen wat er precies is gebeurd. En op de Ginkelse Heide bij Ede is operatie Market Garden herdacht. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de poging van de geallieerden om Oost-Nederland te bevrijden in september 1944. Om de luchtlandingen van toen te herdenken was er een dropping met 250 parachutisten. En voor het weer is aangeschoven Willemijn Hubert. Daar was de regen en de regen blijft, Willemijn. Het zijn echt wel buien die over ons land heen trekken. En in die buien is het ook maar 11 of 12 graden. Buiten de buien om zien we echt wel vaak de zon. En dan voelt het ook een stuk aangenamer aan. Tenminste, wat mij betreft. Dan is het ook meteen een graad of 16. Maar dat beeld van vandaag, dat hebben we morgen eigenlijk ook. Misschien een klein verschil. Vandaag begonnen we met aardig wat de zonneschijn verspreid over het land. En morgen denk ik dat we beginnen met veel meer wolkenvelden. Komt later natuurlijk wel die zon erbij. En ook morgen hebben we te maken met buien die vanuit het noordwesten overtrekken. Later op de dag kunnen daar ook windstoten bij zitten, vooral in het noordelijk kustgebied. Tot zo'n 75 kilometer per uur dan. En ook morgen liggen de temperaturen op een graad of 16. En dat is dan als het even droog is, want in die buien dan opnieuw een graad of 11. En na het weekend zien we dat de buiigheid langzamerhand wat af gaat te nemen. En vanaf woensdag lijkt het dan weer wat droger te worden. En dan zien we de temperatuur ook weer wat oplopen. In de kantine met Wieger Hemmer en Lisette Wellens. Ja, goedemiddag. Laten we nog heel even teruggaan naar net, meneer Eertmans. Want we zaten hier eigenlijk nog best in een lekkere discussie. U had het over het midden wegdrukken. En ik wil dat toch nog even van weten. Van, nou, wat wil u dan precies? Nou, ik zeg wel eens de elite. We hebben heel veel mensen moeite met de elite, het bestaande macht. Ik denk dat 21 opgericht is om die over te nemen. Om eigenlijk de nieuwe elite te worden. En dat klinkt misschien wat vreemd, maar dat is het juist niet. Ik denk dat de agenda die nu gevoerd wordt door de zittende machtspartijen, dus helemaal niet de agenda is van, noem het afgehaakt Nederland. Een groot rapport van Josse de Voogd. En ik denk dat daar het probleem ook zit. Dat die agenda steeds verder weg komt te staan van de gewone mensen en heel veel kiezers. Maar wilt u het midden wegdrukken of bent u het nieuwe midden? Nou, misschien zijn wij dat, maar ik voel me niet als middenpartij. Maar wij zitten denk ik aan de rechterflank. Maar we zijn wel met gezond verstand nuchter in staat om ook samenwerking te zoeken. Dat wilde ik eigenlijk net tegen jou zeggen. Danielle Hooghiemstra. Danielle, van er is natuurlijk ook heel veel samenwerking in de Kamer. Hè? Er wordt natuurlijk ook een beeld neergezet. Maar als je naar de wekelijkse stemmingen kijkt, Thomas weet dat ook, wordt er gewoon ongelooflijk veel ook met elkaar ingestemd op terreinen die. Dus als je coalities zou willen zien, dan zijn die op heel veel terreinen ook mogelijk tussen links en rechts. Dat is helemaal het punt niet. Het gaat alleen om wie deelt de lakens uit. Nou, nu wordt het midden wordt eigenlijk in elkaar gedrukt van wij moeten het samen doen, handen vast. Want we willen niet met de buitenkant. Dus dat is allemaal eng of staat te ver op afstand. Dat moet veranderen. Ik denk dat bij de volgende verkiezingen, de Kamerverkiezingen, ook zal gebeuren. Ja, nou ja, wat kan ik erop zeggen? Ik sloeg even aan op toen je zei, ik wil het minder eruit drukken, maar ik wil wel samenwerken. Maar ik denk toch wel dat je om samen te werken, kom je niet om een midden heen. Je moet elkaar ergens vinden en niet alleen maar op gelegenheidsmomentjes dat het even uitkomt om even met iemand samen te stemmen. Maar je moet toch ook wel in je visie over de toekomst, moet je op een gegeven moment toch ook in het midden wel een ruimte ontdekken wat het midden waard is, zal natuurlijk ook alweer gaan blijken. Zodanig tijdens de algemene politieke beschouwingen die volgen op Prinsjesdag komen ze dadelijk nog uitgebreid over te spreken. Ook met jouw politiek verslaggever Thomas van Groningen. We hebben hier ook aan tafel, Daniela, ik weet niet of je dat wist, maar twee DJ's. Hè? Oh. Ja. Want DJ Jopie en even kijken. DJ Lantervantje. En dat is Thomas van Groningen. Ja, dat klopt, ja. Ja. God. Ja, nou. We hebben jullie gevraagd, doe iets met dat talent. Eerst even DJ worden. Wanneer heb je besloten, dat is iets voor mij? Joost mag eerst. Oh, Joost. Wanneer? Joost mag het weten. Dat weet ik nog heel goed. Dat was, toen ik begon, en ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik ben een DJ eigenlijk in de Tweede Kamer. Dat doe ik twee keer per jaar bij het slotfeest van de Kamer. En ik begon daarmee in 2002 met Joa Varela, toen nog Kamerlid voor de LPF. Toen wij per ongeluk eigenlijk een paar plaatjes aan het draaien waren en in één keer de deur open ging en het hele CDA eruit kwam. Die hadden kerstdiner en dat waren toen nog 100 mensen bij elkaar, hè? Met aanhang en medewerkers. Toen gingen wij plaatjes draaien en dat duurde tot diep in de nacht. En ze stonden allemaal te dansen. En dat hebben we toen als traditie eigenlijk voortgezet. Dus dat gebeurt nog steeds in Nieuwsport. En Lantervantje, waarom Lantervantje? Nou, dit is echt mijn hobby. Ik doe dit al 17 jaar of zo. Dus sommige mensen gaan op zaterdagmiddag voetballen. En ik ga op zaterdagavond naar een festival of een discotheek of een evenement ergens. En dan draai ik een uur lang plaatjes. Nou, waarom heet je dan Lantervantje? Ja, dat is een gebbetje met vrienden wat we ooit bedacht hebben. We zijn met z'n tweeën en noemen we ons Lantervantje. We zijn een duo en we gaan het heel lang doen. Maar welke van de twee ben jij? Lantervantje en de ander is Vantje. Dat is er niet. Er is geen onderscheid. We zijn allebei gewoon met z'n allen. Samen zijn wij Lantervantje. Ja, wat jij voor ons in petto hebt, horen we in uur twee nu. Dus Joost Eertmans, waar heb je voor gekozen? Ik heb gekozen voor een nummer wat ik heel, heel vaak kan horen. En ik heb veel goede nummers, en niet per se voor de dansvloer, maar gewoon om lekker in de auto te draaien. Maar deze blijft voor mij een zo'n mooie beat. En de stem zit eronder van Elton John. Het is een nummer van Elton John. Niet zo bekend. Het is Mona Lisa's Mad Hatter's Part 2. Daar is die. Lekker luisteren hier op WNL in de kantine. Naar de keuze van Joost Eertmans. Look beyond the bag, man, and the madness that makes this city. Lekkere beat. Heerlijk, kijk, dit is toch... Lekker trompetje. Trompet solo is weergeloos in dit nummer. Ja. Lekker gezongen. Lekkere keus. Ja, absoluut. Hij zit, kijk, nee, maar die Elton John heeft een soort ook een zware stem. Hij kan heel hoog, maar ook wel heel laag. En dan komt in dit nummer ook zo mooi uit, vind ik. Dat ik... ik vind het eigenlijk echt een... dat kan ik blijven luisteren. DJ Jopi. Joost Eertmans, zo kunnen straks... de mensen hem in de politiek. Ja, inderdaad. Straks gaan we luisteren naar DJ Lantefantje, Thomas van Groningen. Maar eerst even iets heel anders. Want gisteren verscheen het lang verwachte onderzoeksrapport van Deloitte naar de mondkapjesdeal van het vorige kabinet met onder meer Siewert van Liende. Die bevindingen die bespreken we zo, maar laten we eerst nog even luisteren naar zijn eigen enthousiasme. Tijdens de eerste coronagolf in mei 2020 zat hij bij Op1. En presentator Erik Dijkstra ging met hem in gesprek. Siewert van Liende, met de hulptroepenalliantie heb jij gestort in de wereld, de wonderenwereld, zou ik bijna zeggen, van de mondkapjes. Jij geldt eigenlijk als chef mondkapjes langzaam. hoeveel heb je er al naar Nederland gehaald? Miljoenen. Ja? Nou, ik geloof dat ik niet eens officieel mag zeggen hoeveel, maar... Liever wel. Heel veel. Maar mag je dat niet zeggen? Dat staat helaas in contracten. Maar ga er vanuit... 10 miljoen, jumbo... 20? Ja, meer dan er Nederlanders zijn. Ja, Thomas van Groningen. Ja. Het was me nogal een hoeveelheid bravoure die we hier hoorden. Ja, dat was een over before. En als je nu, ik werd over zijn aankondiging van het programma gezegd, Thomas van Groningen heeft het rapport gelezen. Nou, met al respect, het waren 700 pagina's, 500 voetnoten, 14.000. Niet gelezen? Ik heb het zoveel mogelijk. En ik heb ook zoveel contact gezocht met mensen die het helemaal door, die bij betrokken waren en het helemaal doorgeplozen hebben. Maar dat, ik ben er nog niet doorheen. Jij wel al? Jawel, 700 pagina's. En dat mocht ook wat kosten, 6 miljoen ex-BTW. 6 miljoen, hartstikke duur, zo'n rapport. En... Maar is dat niet de grootste schande? Want mensen zeggen, het erg. En natuurlijk is het erg. Siewert van Rienet is van Liende, merkt dus op in die tapes. We gaan gillend rijk worden. Maar Deloitte moet ook hebben opgemerkt, we gaan gillend rijk worden. Als je hier 6 miljoen voor vraagt, voor een onderzoek, ex-BTW. Zoiets is hartstikke duur, want ze hebben zoveel documenten. Ze hebben het forensisch moeten uitvoeren. Dat kost geld. Maar is ook wel een hoog bedrag. Dit is de reële prijs? Joost weet dat misschien beter, maar in dit soort gevallen zie je wel vaker dat consultancybedrijven dit soort bedragen rekenen. Dit kun je zo uitrekenen, want het zijn maanden werk, uurtarief, dat is fulltime. Ja, jongens, dat is verschrikkelijk. Gaat de kassa winkelen. Ja. Bij Deloitte zullen ze een leuk kerstfeest hebben, denk ik. En wat is nou... Wat krijgen we terug voor die 6 miljoen ex? Ja, het is dus... Het punt is dat heel veel mensen hadden verwacht... daar staan bikkelharde conclusies in. Maar dat is niet zo. Want het is een forensisch rapport. Het is eigenlijk gewoon een heel lang feitenrelaas. Feit. Er staat niet in dat Deloitte zegt... die zat fout, die zat goed en die heeft dit fout gedaan. Dat staat niet in dit rapport. In dit rapport staat gewoon sec opgeschreven... hoe zaken zijn gelopen, heel feitelijk. Waarbij dus één feit, wat heel vaak nu genoemd wordt, wat heel duidelijk is dat dus wel degelijk mensen binnen het ministerie op de hoogte waren, op het moment dat de deal werd getekend, dat het bedrijf van Siewert & Co, dat daar winst gemaakt kon worden, dat een BV was, dat dus niet die stichting was, dat wisten ze. Dat is een belangrijk feit dat we nu boven tafel hebben. Maar er staat niet in dit rapport een conclusie... er is door die en die persoon fout gehandeld. Dat staat... Maar er staat wel in bijvoorbeeld dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen zich onder druk gezet voelde. Ja. Dus dat er ook wel binnen het ministerie... Door het ministerie. Precies, door het ministerie. Dus en waarbij dan een beetje vaag blijft wie dat dan is geweest. We hebben dat dan ook aan Connie Helder nog gevraagd gisteren bij de uitloop van de ministerraad. Was dat bijvoorbeeld Hugo de Jonge? En dan zegt zij, dat blijkt niet uit dit rapport. Maar zij zelf trekt daar dus ook geen conclusies uit. Maar wat hebben we dan aan dit rapport? Ja, dat vind ik goed. Ik moet zeggen dat ik op het moment denk dat we er eigenlijk misschien... We hebben een heel lang feitenrelaas, maar we worden niet in die zin heel veel wijzer over wat dit nou betekent en wie er fout zit. En een van die mensen die dus destijds wel betrokken was... runt nu een ander departement. Dan hebben we het over Hugo de Jonge. Ja. Blijft toch raar ergens dat hij dan ook niet de microfoon onder zijn neus krijgt? Of als op het moment dat hij dat krijgt, dat hij niks gaat zeggen? Want ministeriële verantwoordelijkheid die nu niet meer geldt. Hij kwam gisteren naar buiten naar de ministerraad. En ik riep meneer de Jonge. En hij dacht volgens mij dat ik hem iets ging vragen voor huismaar. Want hij kwam redelijk enthousiast mijn kant op lopen. En toen zei ik, heeft u het al gelezen? Toen had hij natuurlijk door, het gaat over Deloitte-rapport. Zei hij, ik ga er niets over zeggen. Ik ga er niets over zeggen. Nou, een collega zei toen nog, maar u heeft er begin dit jaar wel een debat over gedaan in de Tweede Kamer. Ja. En dan nu is dat rapport er en dan gaat u ineens niets meer over zeggen. En toen was zijn antwoord nogmaals, ik ga er niets over zeggen. Het ligt allemaal bij collega Helder. Het is mijn verantwoordelijkheid. Maar die zegt ook niks, eigenlijk. En dan, kijk, ik herinner me dat forensic accounting nog van, we zitten in Rotterdam, het paperonderzoek naar de bonnetjes van toen. Mm-hmm. Tot op detail wisten we precies wanneer een paper waar was, wat het kostte, welke drank die had gedronken, maakt niet uit. En dan vind ik dit zo opmerkelijk. Ik moet je eerlijk zeggen, Wieger, ik heb ook die 700 bladzijden nog niet gelegen. Dicht gelukkig bij mijn collega Pauw, Nicky Pauw. Maar die, daar kan je toch wel van uitgaan als je zoveel geld wegzet. En 6 miljoen voor zo'n onderzoek, dat er dan iets meer duidelijk moet worden van... Nou, wat is de rol van Hugo de Jonge? Ja, maar als die de verantwoordelijkheid... Stel nou dat als je dat niet vindt. Als er niet wordt gevonden... Het bestaat niet. Als er geen aanwijzing is dat... er politieke druk is uitgeoefend, dan kun je dat toch ook niet in dat... Maar dan kan je het ook wegzetten dat het niet gebeurd is, hè? Want dat doen ze ook niet, dat is gewoon heel onduidelijk. Nee, maar ja, het is natuurlijk net zoals... Er zijn zoveel dingen waarvoor je geen aanwijzingen hebt. Terwijl je dan ook niet kan zeggen dat het absoluut niet zo is. Maar er zijn gewoon geen aanwijzingen. Eigenlijk een beetje onzin. Want kijk, ik bedoel, dit is natuurlijk een onderzoeksrapport... wat moet uitzoeken of er ergens aanwijzingen voor zijn. Nou, en daar is dus uitgebleken dat er dus geen aanwijzingen... Aanwijzingen dat het ministerie drukte van Linde moet je hebben. En dat is zo, terwijl die bondkuipjes nog slechte kwaliteit hadden enzovoort. Daar werd nog voor gewaarschuwd. Maar dat consortium is juist gepusht door het ministerie. Dan kan je toch ook onderzoeken van wie waren dat? Welke ambtenaren? Daar hebben ze natuurlijk wel geprobeerd bij Deloitte. Maar dat komt dus niet naar voren. Dan zijn er gewoon stukken niet gegeven. Ja, daar zit een hiëat. Daar ben ik van overtuigd. En sterft dan met dit rapport deze kwestie dan ook... of dooft daarmee deze kwestie? Nee, er komt nog wel een debat in de Kamer. Ja. Debat in de Kamer. Maar... Daar zal het kabinet nog wel weer vragen krijgen en antwoorden op moeten geven. Maar die aanwijzingen die blijven natuurlijk nog niet. Nee, maar wat ik heel interessant vond is... ik heb gisteren best uitgebreid Helder even kunnen spreken... naar de ministerraad. Dat is de minister die dus nu verantwoordelijk is voor dit onderzoek. En toen zei ik, welke conclusies trekt u hier nou zelf uit? En dan zet zij eigenlijk neer van... er werd verwarring gecreëerd door Siewert en Co... In aanloop naar de deal is er nou wel winst of merk niet. Hè. Uiteindelijk was het wel duidelijk, maar er was wel verwarring in die tijd. En je moet het allemaal zien in het tijdgevricht van dat moment. Het is 2020, er gaan mensen dood, mensen zijn ziek. En het mantra was toen kopen, kopen, kopen. Dus aan de ene kant zegt het kabinet, ja, er is toen verwarring geschapen door de derde partij. Daar zijn wij ingetuind. Oeps, hè, dat hadden we niet moeten doen. Maar aan de andere kant moet je het zien in dat tijdbeeld. Dat blijkt ook uit dit rapport, zeggen zij. Het mantra was kopen, kopen, kopen. En dat zouden we nu misschien anders doen. Maar Siewert zelf heeft juist gezegd dat die rode loper helemaal niet zo uitlag. Want die was juist heel erg geïrriteerd de hele tijd. Dat ze hem eigenlijk niet... Dat bleek uit dat Volkskrant-stuk. Ja. De reden dat hij commercieel is gegaan... Hij werd gedwongen om miljonair te worden. Ja, precies. Maar dat was toch niet omdat de politici allemaal klaar stonden van kom jij alsjeblieft bij ons en we gaan jou die deal laten doen. Nee, maar hij zegt, ik word vrijgepleit. Dat heeft hij volgens mij gezegd, van Siewert. Van, door dit rapport blijkt dat ik heel duidelijk ben geweest. En dat is ook niet zo. Dat is ook niet waar. Nee. Komende dinsdag is het Prinsjesdag, want de derde dinsdag van september. Dan leest de koning ook de troonrede voor. Daniela Hooghiemstra. We weten nu dat de koning die troonrede voorleest, wetende... toch belangrijk om dat aan te halen, voorpagina Telegraaf... dat zijn eigen dochter dus op de lijst staat van Ridouan Taghi. Mm-hmm. Ga er maar aan staan. Ja. Ja, nee, dat is verschrikkelijk. En het... ik denk altijd meteen dan toch weer aan dat, ik vraag me heel erg af hoe ook iemand als Amalia, dus als kroonprinses. Ze zijn altijd erg bezig geweest met van ze moet zo gewoon mogelijk leven. Hè? Ze moet een gewoon leven kunnen leiden. Nou, heb ik daar nogal vraagtekens bij gezet in hoeverre dat eigenlijk nog kan. Maar dat heb ik nu eigenlijk helemaal. Het idee dat je dus als opvolgster van de koning gewoon gezellig in Amsterdam kan wonen. wonen. Ik ben bang dat, nou ja, zeker na dit nieuws... Nou ja, zo gewoon mogelijk leven. Ik verbaas me altijd over de hoeveelheid mensen die ik in mijn baan als politiek journalist werkend bij een talkshow tegenkom, die als ze binnenkomen eerst met 8 man beveiliging de zaal komen bekijken. Dat is echt ongelooflijk hoe vaak ik dat tegenwoordig zie. Ik ga geen namen noemen, want er zitten ook mensen bij waarvan dat niet algemeen bekend is. Maar ik schrik daar echt van hoeveel mensen in Nederland op dit moment zwaar beveiligd worden. Dat is echt bizar. Ja, en moet dat ook in de troonrede? Ergens gaat natuurlijk in de troonrede ook iets komen over dit is natuurlijk een lezing over de staat van ons land. Het gaat ook over de veiligheid en criminaliteitsvraagstuk. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, moet de troonrede, terwijl we zitten midden in de misère, midden in crisis, meervoud, misschien ook ergens een opening bieden, perspectief geven, lucht geven. Dus dat lijkt me een moeilijke balans om die te bewaken, toch? Ja, ik weet niet of de troonrede daar nou voor is. Het lijkt me meer iets voor de kersttoespraak misschien. Troonrede is natuurlijk eigenlijk toch niet meer dan gewoon het voorlezen van de plannen van het kabinet. Ja. Dus ik weet niet of dat nou het moment is om voor de koning om daar dan allerlei eigen ideeën over hoop voor het land in te vlechten. Ik denk wel trouwens dat ik net even bij die intro die jullie hadden gemaakt, als je dan die opeenvolging van verschrikkelijke nieuwsberichten, dan denk ik wel dat misschien de rol voor de koning wel, dat is wel een kans misschien voor hem om daar weer een beetje de mensen nog een beetje hoop te bieden. Maar... Interessant. En dan praten we zo dadelijk over door. Wat ook interessant is de wedstrijd Sparta-Groningen. Was net niet zo heel veel aan, zei Nico Wantia. Maar ja, als er dan gescoord wordt, dan is het leven in de brouwerij, toch Nico? Nou, iedereen schrikt inderdaad wakker dat er ineens iets gebeurt op het kasteel. Groningen is op een 1-0 voorsprong gekomen na zowaar een goede aanval van de bezoekers. Net met de voorzet vanaf de linkerkant van het veld. En het Amerikaanse talent in de punt van de aanval, Ricardo Pepi, knikt de bal achter doelman Schoonewald. En zo staat Groningen vanuit het niets op een 1-0 voorsprong uit bij Sparta. En we horen zo dadelijk van hem... Hier op NPO Radio 1, de wedstrijd Sparta-Groningen, wordt door ons gevolgd. We hebben het over de troonrede die de koning dan moet uitspreken. Ja, het is politiek, dus hij kan er niet heel veel van zichzelf in kwijt. Maar de rol van de koning, ja, die is in deze tijd misschien groter dan ooit. Of hij kan daar meer uithalen dan ooit tevoren. Ik denk het wel. Koningshuisdeskundige Danielle Hooghiemstra. Ja, als er ooit een kans was, dan is die er nu. Ik had het net al over het midden. Maar ik denk dat heel veel mensen toch wel een beetje behoefte hebben aan toch weer iets waar je dan allemaal in kan geloven. Het lijkt me wel heel ingewikkeld trouwens. Het lijkt me ook voor de koning niet zo makkelijk. Ga als miljardair maar zeggen, jongens, sterkte met de energierekening die niet. Nou, maar nu jij het toch hebt over de energierekening en miljoenen. De miljoenennota natuurlijk, hè, die wordt ook gepresenteerd op Prinsjesdag. Gisteren is hij uitgelekt, de Telegraaf, die had hem groot in de krant staan. Staan er nieuwe dingen in voor jou, Thomas? Nou, één ding wat me trouwens wel opviel, wel, je had het even over Amalia en georganiseerde misdaad en ondermijning. Ja. Ik lees dat nog in de lekken. Ik heb niet terug dat daar nou enorm veel heel veel nadruk op ligt. Je ziet dat door de oorlog in Oekraïne er weer heel veel nadruk ligt op internationale veiligheid en op dat soort thema's. Maar de binnenlandse veiligheid, is afgelopen jaar 40 miljoen extra naartoe gegaan naar dat onderwerp. Maar dat zie ik niet terug. Ja, kijk, wat natuurlijk opvalt is, het is een koopkrachtreparatieplan van heb ik jou daar vanaf volgend jaar. En ja, als je het nu zo leest, en de doorrekening moet nog helemaal komen, maar het lijkt er toch op dat daar niet... Het wordt geen compensatie, het wordt hooguit dempen. Dat zegt de premier ook. En dat blijkt ook wel uit deze miljoenennota. Miljarden, miljarden, miljarden om de koopkracht te dempen, maar compenseren, dat gaat niet lukken. Joost Eertmans, vooral de minima gaan profiteren van dit grote plan. Ja. Is dat ook wat u graag zou willen zien? Nou, je ziet inderdaad de reparatie afgaande op de berichten. Dat moeten wij dan ook erbij zeggen. Ja. Want ik mag niet mijn USB-stick hier op tafel leggen. Maar afgaande op die berichten zeg je van... er is een reparatie gaande aan de onderkant. En dat geldt niet voor de middenklasse. Dus er is sprake van nivellering, kun je zeggen, door dit beleid. En er worden heel veel dingen gedaan. Toeslagen verhoogd, ook op minimumloon wordt geplust. Er gaan studiebeurs uitwonend enzovoorts. Maar voor de midden, de 1-2 keer modaal verdienende mensen... is er eigenlijk alleen maar sprake van... ja, een heel miniem pakket. En dat vind ik ongelooflijk, want die hebben klap op klap gehad. Hè? Want die moesten, dat zijn ook vaak de MKB'ers, mensen met een klein bedrijf, ja, eigen pensioen opgebouwd, dat moet allemaal worden. En die komen in de verdrukking en daar wordt eigenlijk niet veel, ach, ik heb bijna niks voor gedaan. Is dat ook zo dadelijk de kern van uw bijdrage tijdens de algemeen politieke beschouwing? Absoluut. Wij zijn dus voor grotere maatregelen en dan wel over de linie, maar waarbij ook de middeninkomens hun vruchten zullen plukken. Dus energiebelasting omlaag, die is veel te hoog. BTW op de energie naar 0% voor de time being, zeggen wij voor tijdelijk. Accijnsen verder omlaag. De halve prijs van een liter benzine is gewoon overheid, is accijnsen. Nou, dat doen ze dus in Duitsland en andere landen veel, veel steviger. BTW op de brandstof naar 0%. En wat ook heel belangrijk is voor die middeninkomens, is dat wij een motie aangenomen hebben gekregen in de Kamer als JA21. Dat de enorme prijsstijgingen natuurlijk hebben geleid tot heel veel BTW, miljarden bij de overheid, want die loopt binnen. En geld zat? Het koffertje zit vol hoor, dinsdag van de minister. Daar is het probleem helemaal niet. Er is voldoende geld. Het gaat alleen dus niet naar de mensen die het nu net nodig hebben. En ik heb gisteren nog MKB-voorzitter Lena Jan Visser gesproken. Die zei gewoon, Joost, er zijn bakkers. Nou, de halve bakkerij gaat zo'n beetje ten onder, ja, had hij het over. En vanwege de energierekening met name, de gasrekening. En die kunnen dat gewoon niet meer betalen. En als we een brood €5 maken, hartstikke leuk. Maar dan gaat iedereen naar meneer Albert Heijn. Dat redden zij dus gewoon niet. Dus wij moeten iets doen voor de middeninkomens en het MKB. Dat worden ons speerpunten als JA21. 14 minuten spreektijd? 14, ja. Gaat u het volmaken? Daar gaan wij zeker gebruik van maken. En dat gaan we ook best wel vol krijgen. Kijk, wij zijn natuurlijk weer... het hele spektakel begint natuurlijk in het begin met Rutte. Of met Sophie Hermans, moet ik zeggen. Met het VVD, die zal flink onder vuur genomen worden. En dan kom je als partij, zoals wij komen, iets later aan de orde. Maar ik zal ook mijn interruptierecht gebruiken om daar flink verweer te... Zo dadelijk hebben we nog een uur spreektijd in uur 2 van WNL in de kantine. Tot zo. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. A blitzkrieg offensive. Het Oekraïense bliksemoffensief. Ukraine's military blitz in the northeast. Zarifa. Het leven van de laatste vrouwelijke burgemeester van Afghanistan. Woman, we need to take the lead of this war. En het ware verhaal van keizerin Sissi. De liefde eines volkes heeft mij tot zijn koningin gemaakt. VPRO met OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Heb je wel een backup van je belangrijke bestanden? Studentaanhuis.nl, wij fixen het wel. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle Luxeflex horen en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Lisette Wellens. Zo dadelijk in WNL in de kantine, live vanuit Rotterdam, hebben we het met historicus en schrijver Danielle Hooghiemstra over de dictatuur van zelfexpressie. Gaan we gebukt onder onszelf? En fractievoorzitter van JA21, Joost Eertmans, en politiek verslaggever Thomas van Groningen, die zijn er ook om te praten over de kwesties van de afgelopen week en de week die komen gaat. Dat zometeen na het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Voedselbanken verlagen hun drempel voor een voedselpakket en dus komen er meer mensen voor in aanmerking. Dat heeft de koepelorganisatie Voedselbanken Nederland besloten. De voedselbanken kijken naar de inkomsten van huishoudens en de vaste lasten. Het bedrag dat overblijft voor onder meer eten en kleding bepaalt of iemand een voedselpakket kan krijgen. Dat bedrag wordt nu verhoogd vanwege de snel stijgende kosten van levensonderhoud door de hoge inflatie en de hoge energietarieven. KLM heeft vandaag 52 vluchten geschrapt die vanaf Schiphol zouden vertrekken. De luchthaven besloot gisteren om tot zeker eind oktober dagelijks ruim 9000 reizigers minder te laten vertrekken. De operationeel directeur van KLM vertelt hoe er een selectie wordt gemaakt in die vluchten. Nou, u kunt zich voorstellen dat de ene bestemming, een bestemming als Ibiza bijvoorbeeld, dat daar wat meer lokaal, dus mensen die echt in Nederland opstappen met als eindbestemming Ibiza, dat daar wat meer lokaal opstappende passagiers in zitten dan andere. En u kunt zich ook voorstellen, we vliegen bijvoorbeeld 5 keer per dag naar Genève. Nou, als er dan 1 of 2 keer uitvalt, levert dat toch een ander plaatje op dan als je maar 1 keer per dag vliegt op een bepaalde bestemming. Voor morgen en maandag kijkt KLM nog welke vluchten geannuleerd kunnen worden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen een steekpartij en een auto-ongeluk gisteravond in Nunspeet. Bij die steekpartij vielen 3 gewonden. 2 verdachten van 17 zijn opgepakt. En ongeveer tegelijkertijd botste een auto tegen een boom in Nunspeet. De politie wil weten of er een verband is met de steekpartij. Op Mallorca is gisteravond een Nederlandse vrouw van 28 overleden nadat ze uit het raam van een hotel viel. Hulpdiensten konden haar niet meer redden. Hoe ze uit het raam kon vallen wordt nog onderzocht. In een flat in Haarlem is vanochtend een vrouw doodgestoken. De politie heeft een man opgepakt als verdachte. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was van de steekpartij. In Zuid-Afrika zijn 19 schoolkinderen en 2 volwassenen omgekomen bij een verkeersongeluk. Dat gebeurde in de provincie KwaZulu-Natal, in het westen van het land. De scholieren zaten in een open bak van een pick-up truck toen het voertuig op een vrachtwagen botste. Op foto's is te zien dat er vrijwel niets meer over is van de pick-up truck. De kinderen waren in de leeftijd van 5 tot 12 jaar en waren onderweg van school naar huis. Vervoer in een open laadbak is goedkoop en populair in Zuid-Afrika. De veiligheidsmaatregelen rondom prinses Amalia en premier Rutte zijn aanzienlijk opgeschroefd, meldt de Telegraaf. De 2 zouden voorkomen in communicatie van de georganiseerde misdaad. Die wijst op plannen voor een aanslag of ontvoering. In afwachting van verder onderzoek woont prinses Amalia niet in haar studentenhuis in Amsterdam, schrijft de krant. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat er nooit mededelingen worden gedaan over de beveiliging van personen en dat premier Rutte er dus niet op gaat reageren. De politie en het Openbaar Ministerie willen er ook niks over kwijt. In Londen zijn de voorbereidingen voor de uitvaart van koningin Elizabeth in volle gang. De dienst is maandag, maar honderden militairen hebben al vannacht voor de ceremonie geoefend. Toeschouwers vonden het indrukwekkend. I set my alarm early, got up at 3:15 to be here. It was beautiful to see it in the dark. Hear it, the drums, they go right through you. It's quite emotional. An amazing tribute to the Queen, a great send-off with all the pageantry that she so well deserves. De koning Charles en prins William brachten vanmiddag een verrassingsbezoek aan mensen die in de enorme rij staan om afscheid te nemen van koningin Elizabeth in Westminster Hall. De wachttijd is ongeveer 14 uur. Het weer. Vanavond vallen er verspreid over het land nog buien. En vannacht koelt het af naar een graad of 11. Ook morgen blijft het regenachtig en wordt het niet warmer dan 15 graden. In de loop van de week wordt het droger en iets warmer. Prangende vraag nu. Waar staat het vast op de weg? Dat ben ik even kwijt. Oh, we gaan naar het voetbal, sorry. We gaan naar het voetbal, want er is opnieuw gescoord. Ja, jij weet niet hoe de situatie op de weg is als je in het stadion zit, Nico, toch? Nee, daar kan ik je weinig over vertellen. Wel over Sparta Groningen, want daar is het zojuist 1-1 geworden. Uit een hoekschop van Vito van Krooij wordt de bal binnengekopt door Sven Meinans. Eerste mogelijkheid voor Sparta in de tweede helft is meteen raken. En de stand is dus weer in evenwicht op het kasteel. Sparta Groningen 1-1.

Ja, ik sta in de buurt van Westminster Hall, waar mensen nog altijd in de rij staan. En inmiddels is die wachttijd opgelopen tot maar liefst 22 uur. En de lengte van de rij is 8 kilometer. Ja, er zijn ook al honderden mensen behandeld door het ambulancepersoneel. Want ja, na 22 uur lopen, je snapt wel hoe je dan voelt. En ik sprak zojuist een aantal mensen in de rij. A great sense of loss. The boss has died. I was ex-House of Cavalry. She was my commander in chief. And she's our sovereign. That makes her special. Deze meneer vertelt dat het een groot gevoel van verlies is. Hij zegt dat de baas is overleden. Hij diende namelijk bij de Household Cavalry. Dat is een onderdeel van het Britse leger. Ze was mijn opperbevelhebber, zegt hij. En ze is onze vorstin en dat maakt het zo bijzonder. Sorry, madam. Wristband, please. Thank you. No wristband, you have to go down in queue. Als mensen geen polsbandje hebben, moeten ze weer uit de rij. En mogen ze dus niet naar binnen. She was the finest monarch that this country has ever had. And she was charming. Volgens deze meneer was ze de beste monarch die we ooit hebben gehad. En ze was charmant. Just been there all our lives. And I think it's something you have to do. It's something you want to do. You just want to be here. You know, just to join in. Show your respect. Ze is ons hele leven geweest. Je wil hier gewoon zijn. Door mee te doen, toon je respect. Ja, Mark, en ik begreep dat er vandaag ook een verrassingsbezoekje was. Charles en William die waren daar. Koning Charles, moet ik natuurlijk zeggen. Ja. Ja, dat is vrij bizar, want dat was een onaangekondigd bezoekje. Echt een verrassingsbezoek. Ja, en ik kwam aanlopen. En wie zag ik daar? King Charles en William. Ik was helemaal verbaasd. Ja, mensen riepen allemaal naar de king. God save the king. Het was wel een bijzonder moment. De koning heeft dat gedaan om die mensen een hart onder de riem te steken in de rij. Die maar liefst dus al 22 uur lang daar staan. En vervolgens heeft hij natuurlijk ook condolences in ontvangst genomen. En we gaan nu even luisteren naar jouw interview met de koning Charles. Dat was een grapje. Toch jammer dit. Ja, dat is helaas niet gelukt, Wieger. Maar... David Beckham was er ook, hè? Ja, David Beckham was er ook. En die had eigenlijk privileges. Die zou eigenlijk wat sneller naar binnen mogen. Maar hij heeft toch gewoon in de rij gestaan. Dus dat is vrij bijzonder. En ik wil eigenlijk ook nog wel iets zeggen over de veiligheid. Want dat is ook wel een issue hier. Het is namelijk het, toch wel het grootste evenement. Wat, ja, toch wel een evenement kan je het wel noemen. Wat Londen gekend heeft. En er worden maandag maar liefst 2000 gasten verwacht. En, ja, en die veiligheid is dus heel erg belangrijk. Normaal lopen agenten hier niet bewapend. Nou, nu wel. Normaal hebben ze alleen een taser bij zich bijvoorbeeld. En nu hebben ze dus ook een wapen bij zich. Dus ja, de veiligheid is enorm hier, kan ik je vertellen. Ja, en ook een hele operatie met die polsbandjes en van alles en nog wat. Is dat allemaal goed geregeld daar, Mark? Drinkt er niemand voor? Nou, dat vind ik dus heel, heel opmerkelijk. Want het gaat er dus heel erg gemoedelijk aan toe in die rij. Mensen moeten dan dus een polsbandje laten zien. En ook heel veel mensen hebben geen polsbandje. Die hebben dan uren in de rij gestaan en kunnen vervolgens niet door. Maar het schijnt iets heel Hollands te zijn om voor te dringen, heb ik begrepen. Maar hier gaat het er allemaal gemoedelijk aan toe. Dus dat is wel bijzonder. Dat doen die Britten gewoon niet. Mark, dankjewel in ieder geval voor je update vanuit Londen. We horen en zien je maandagochtend op de dag van de uitvaart van Queen Elizabeth op NPO 1 bij Goedemorgen Nederland. Ja, het is een veiligheidsoperatie, horen we Mark net zeggen. Daniela Hooghiemstra, als je 22 uur in de rij staat, me dunkt. Dat is ook een persoonlijke veiligheidsoperatie. Mensen inderdaad ook al flauw gevallen. Mm-hmm. Dan moet je er wel heel veel van houden. Ja, ja, nou ja, wat dat betreft denk ik dat dat in Engeland toch nog wel echt wel anders is dan bij ons. Ik heb wel bedacht van zouden mensen nou 22 uur in de rij gaan staan voor als Beatrix zou overlijden? Denk het toch niet eigenlijk. Het is toch wel, ja, misschien kun je zeggen Engeland heeft toch nog dat Anglicaanse, hè, dat hangt een beetje tegen het katholieke aan. Wij als meer toch Calvinistisch land meer sober. Gaan toch al snel zeggen van nou... Het is, bij 15 uur is het genoeg geweest. Ja, nou ja, 2-3 uur is het wel mooi. Ja, toch hebben we wel altijd op Prinsjesdag. Dat je mensen hebt die echt in de vroege ochtend al voor 6 uur 's ochtends al daar langs de hekken gaan staan. Dus je hebt ze wel, maar zeker, zijn er wel minder. Ja. Alle nou vooral trouwens, want je kijkt natuurlijk geregeld, hè, hoe dat daar allemaal gaat nu. In het epicentrum van de wereldbelangstelling. De gelijkenissen op of de verschillen op met ons koningshuis en dat koningshuis? Ja, eigenlijk allebei wel. De verschillen is toch, denk ik, zit hem vooral in de schaal. Dus, en ook wel de rol die verbeelding speelt in Engeland. Die is wel veel groter, denk ik, dan bij ons. Wij zitten toch dichter bij de aarde, wat dat betreft. Wat bedoel je dan precies met de rol die verbeelding speelt? Nou ja, dat je dus de fantasie rond de persoon. Die daar is heel veel ruimte voor, eigenlijk. En dat is ook heel mooi, dat is ook heel leuk. Je ziet het ook aan zo'n serie als The Crown. Hè? Dat is in Nederland zou dat heel moeilijk zijn. Omdat wij eigenlijk niet... Wij kunnen dat niet aan. Dat er op de loop gegaan wordt met mensen die echt bestaan. En ja, toch deze week, Lisette, bij Goedemorgen Nederland... want presenteer je ook nieuws over de bijen. Ja, de bijen die kregen ook te horen dat ze een nieuwe baas krijgen. Ja. Nee, dat is heel verhalend eigenlijk. Dus dat is heel leuk. En wat dat betreft vind ik ons wel saaier. In die zin. Omdat wij zijn eigenlijk altijd maar bezig met van dat moet vooral. Ze zijn zo gewoon. Hè? Dat is iets wat je in Engeland niet ziet. Ik geloof dat er weinig mensen in Engeland zeggen onze koninklijke familie is zo gewoon. Nee, daar zijn ze helemaal niet voor. Maar Diana was weer zo populair omdat ze juist wel dat burgermeisje was. Of zie ik dat in afweek van het protocol? Nee, nooit het burgermeisje. Nee. Wel de people's princess. Mm. Dus iemand die zich om de mensen bekommerde. Maar zelf was ze natuurlijk toch een behoorlijk bovenmenselijke figuur. Dat is bij ons gewoon... Juliana moet gewoon op de fiets zitten. Dus dat blijft altijd, denk ik... in die zin vind ik ook soms wel eens... dat wij misschien wel niet een echt koninklijk huis hebben. Zijn meer toch altijd een republiek gebleven... waar dan die ene familie een speciale positie wel wordt gegeven. Vind je dat jammer? Nee, dat vind ik helemaal niet jammer. Nee. Ik denk ook eigenlijk dat het bij ons helemaal niet past. We hebben het natuurlijk ook nog niet zo lang, hè, dat Koninklijk Huis. We hebben het pas sinds 1814. Het is eigenlijk meer een anomalie, denk ik, voor ons dan voor de Britten. Ja, het past ons niet zo. Je bent de koningshuisdeskundige, ook historicus. Schreef ook lange columns voor de Volkskrant. Die zijn nu gebundeld in een boek dat vanaf komende dinsdag inderdaad te verkrijgen is. Titel, kan het ook zachter? Kan het misschien wat zachter? Kan het misschien wat zachter, inderdaad. Ja. Nou, dat is een hele prikkelende titel. Begin eens bij die titel, want wat moet er precies zachter? En wie moet er precies zachter? Nou, om te beginnen is het een titel die je kunt hem fluisterend uitspreken, maar je kunt hem ook roepen. En ik denk dat dat wel tekenend is. Ook wel een beetje voor hoe ik zelf wat dat betreft in elkaar zit. Ik bedoel, we hadden het net al over het midden. Ik heb moeite met de polarisering en de extremiteiten. Tegelijkertijd... hou ik ook juist heel erg van debat en van scherp debat. En ook dat mis ik. Dus de titel had dus wat dat betreft ook niet kunnen zijn... mag het wat zachter? Want het is niet zozeer Daniela die dit wenst. Nou, je moet in ieder geval niet... Want ik dacht er net nog over na toen we het over dat midden hadden. Hè. Kijk, als ik zeg van ik vind dat midden belangrijk... dan heb ik het niet over slappe thee midden. Dus niet een midden waarin eigenlijk helemaal niks gebeurt. Wat volgens mij nu ook in de politiek een beetje aan de hand is... met de regerende partijen. Dat er eigenlijk ook helemaal geen discussie meer is. Ook in die partijen zelf niet. Maar ik zie meer in een midden waarin dus wel de opvattingen uiteenlopen en ook wat mij betreft extreem uiteen mogen lopen, maar waarbij wel gewoon de mogelijkheid en de behoefte is om met elkaar daarover te praten. En in die op behoefte, een scherpe manier. Ja, die behoefte is er, maar de mogelijkheid daartoe is kleiner geworden? Ja, dat vind ik. Nou, en dat zei ik net tegen Joost Eertmans, dat ik dus ook vind dat al die kleine partijen daar niet aan bijdragen. Dat je dus vroeger had je dus een grote partij die dus de flanken verenigde eigenlijk in de partij zelf. En nu zijn de flanken allemaal eigenlijk aparte partijtjes geworden... Ja. Die helemaal geen belang hebben bij die discussie... Want, en ook niet bij dat debat. Want de tweede titel, of de ondertitel, is over de dictatuur van de zelfexpressie. Is de behoefte aan zelfexpressie de oorzaak van het feit... dat we zoveel partijtjes hebben nu? Ja, nou, ik denk dat het is ook een gevolg van de individualisering. Hè, dat elk individu is eigenlijk... zijn eigen opvattingen, zijn eigen belangen, zijn eigen... is hier gaan zien als een soort collectief doel. Dus alles wat je zelf voelt, wat je zelf vindt... dat moet ook allemaal eigenlijk het algemene worden. En dus wat dat betreft heb ik het dus over de dictatuur van de zelfexpressie. Ik denk dat er wel wat meer zelfdiscipline ook zou mogen zijn. Daar gaan we zo dadelijk over doorpraten. Er is gescoord bij de wedstrijd Sparta tegen FC Groningen. Wordt lustig op los gescoord, Nico. En jij moet zeggen in het begin dat het een saaie wedstrijd was. Ja, dat was het ook wel. Er is overigens nog niet gescoord, maar Sparta krijgt wel een penalty te nemen na een sliding van Mike de Wierik in de 16 meter die erbij de spits Lauritsen onderuit haalt. Althans, dat was de lezing van scheidsrechter Makkely. Die wees naar de stip. De VAR vond het geen penalty. Die zegt tegen Makkely: kom jij eens eventjes naar de beelden kijken. Want volgens mij raakt hij hem helemaal niet. Nou, Makkely heeft 10 seconden naar de beelden gekeken. Vindt het alsnog een penalty. Dus krijgt Sparta nu in de blessuretijd de kans om alsnog op 2-1 te komen. Van Krooi scoort. Schiet de bal achter Michael Verrips, de doelman van Groningen. En zo krijgt deze wedstrijd toch nog wel de terechte winnaar. Hoor. Want Sparta heeft de meeste energie in de wedstrijd gelegd. En zo winnen ze uiteindelijk in de blessuretijd door een penalty benut door Van Krooi. 2-1 tegen FC Groningen. Ja, wij praten hier aan tafel van WNL in de kantine over het boek dat komende dinsdag op Prinsjesdag verschijnt van Daniela Hoog-Hiemstra. En we hadden het over die ondertitel, over de dictatuur van de zelfexpressie. En jij legt een verbindende lijn aan tussen die zelfexpressie en mensen willen heel graag zien, laten zien wie ze zelf zijn en de fragmentatie in de politiek. Joost Eertmans, jaar 21 is ontstaan uit de FVD. En jaar 21 presenteren jullie zelf ook wel als de rechterkant van de VVD. Ja. Die behoefte aan zelfexpressie, herken jij die? Nee, tuurlijk, maar dat geldt wel voor elke partij. Ik vind die hoofdtitel vind ik eigenlijk mooier. En dan kan het wat zachter. Want misschien, ja. Want ik denk wel dat er een hele hoop geschreeuwd wordt in Den Haag. En dat is niet altijd functioneel. En dat heeft een soort, een beetje een werking van we moeten. Het heeft iets krampachtigs van we moeten wel gehoord worden. Terwijl ik denk, ja, we moeten onszelf neerzetten. Dat geldt ook voor jaar 21. Wij zijn inderdaad ontstaan uit onvrede. Ook veel mensen van de VVD op ons al hebben gestemd en dat misschien nog wel meer gaan doen. Maar dat betekent niet dat wij onszelf moeten overschreeuwen. Daar geloof ik, dat ben ik heel erg met je eens. Maar wat jij zei over de kleine partijtjes. Ja, kleine partijen worden groot en grote partijen die worden klein. En zo gaat het. En dat zal altijd wel zo zijn. Maar daar gaat het erom, kan je dat behouden? Dus wij zijn van plan met jaar 21 om stabiel door te groeien en groter te worden, maar dan niet weer in elkaar te donderen. Dus dat is nu de opdracht. Ik denk dat de ambitie is van elke partij, toch? Jawel, maar dat gaat heel vaak fout. En daar hebben wij als jaar 21 eigenlijk van gezegd, Annabel en ikzelf, van wij moeten nu zorgen voor stabiliteit op rechts, maar dan ook echt rechts. Want kijk, VVD is inderdaad een middenpartij geworden, maar wel een beetje een linksmiddenpartij. Dat geven ze zelf ook wel toe. We staan een beetje onder de druk van Kaag. En dat moeten we, denk ik, voorkomen. Maar het punt is natuurlijk dat, stel nou, er komt een kabinet waar uiteindelijk ook jaar 21 aan gaat deelnemen. Dan moeten er ook weer compromissen worden gesloten. Ja. En er zijn er misschien jaar 21ers die dan zeggen, ja, maar hallo. Ja. Nu herken ik me niet meer in het profiel. Nou, dat was net wel interessant wat Danielle zei. Van, het debat is uitgestorven. Kijk, ik geloof heel erg in dat je wel duidelijke afspraken moet maken als je een kabinet instapt. Ik ga niet op de Bonnefoy zeggen, joh, dat zien we wel gaan uit de rit. Als jaar 21 instapt op een gegeven moment in een kabinet, zullen we onze huid duur verkopen. Dan staan we er ook voor en dan moet er ook getekend worden. Iets anders is dat je wel door je eigen partij, en wij zijn ook een ledenpartij, we hebben 5000 leden inmiddels, dat die ons mogen aanblazen en mogen zeggen, ja, Eertmans, dit moet anders of dit moet steviger. Of je moet jezelf niet in slaap laten sukkelen natuurlijk, zoals dat wel door in feite de VVD wel is overkomen. Dus in die zin juichen jullie die zelfexpressie toe. Dat is een ander heel belangrijk thema. En dat is ook het thema, als ik dat dan zou moeten samenvatten, van al die columns die je geschreven hebt. Ik heb het over verleden tijd, want dat doe je niet meer. Nee. Komen we straks nog op terug. Maar dat is die relatie tussen burger en overheid. En dat is een merkwaardige relatie. Want van de ene kant zeggen wij, burgers, overheid, bemoei je niet met mij. En als het fout gaat, hé, overheid, waar was je nu? Ja, ja. Paradoxaal. Precies, ja, dat noem ik in een van die stukjes, noem ik dat de ik heb het dan over de opvoeding van Emile, hè, door Rousseau. Dat was het nog het hoopvolle idee van we gaan een echt individu opvoeden. En die is op een soort zuivere manier is die helemaal zichzelf. En dat wordt een soort nieuwe mens. Maar dat die Emile, dat ideale individu, dat is eigenlijk een beetje een dwarse puber geworden. Want het doet me erg aan pubers denken. Dus dat idee van het eten moet elke avond klaarstaan. Maar als iemand zegt dat ik moet opstaan 's ochtends, dan is het huis te klein, want dan is er te veel te veel bemoeienis. Nou, dat zie je bij de burger ook een beetje. Is de Nederlandse burger dus? Ja, de Nederlandse burger. Dus eigenlijk altijd verwachten dat de overheid overal klaarstaat en tegelijkertijd eigenlijk er niet tegen kunnen als je gedrag op een of andere manier wordt door die overheid wordt beperkt of beïnvloed. Zien we dat nu ook terug? Want de eisende burger is er wel degelijk nu, hè? Van overheid grijpt nu in, bijvoorbeeld vanwege die koopkrachtcrisis. Ja. Is daar jouw theorie ook toepasbaar? Ja, ik denk het wel. Nou ja, er wordt toch altijd wel verwacht dat iemand anders het oplost. En de overheid verspreidt ook die verwachting natuurlijk. Hè? Ja, nou ja, maar dat is ook wel die politiek, hè, op het moment. Dat politieke partijen durven ook niet meer nee te zeggen tegen. Ik bedoel, dat geldt ook voor meneer Eerdmans, denk ik. Want je had het net over je. Ik zeg dan maar even je. Ja hoor. Over je. Dat je dus je achterban bedient. Eigenlijk een beetje bijna zoals een bedrijf zijn klanten bedient. Hè. Maar moet je soms ook niet eens gewoon tegen je achterban zeggen van ja, dat kan dus niet. Oh, maar dat gaat gebeuren, hoor. Laten we zo'n thema als migratie nemen. Hè? Ja. Dat je dus dan de indruk wekt dat je dat wel even kan oplossen. Kun je niet soms ook zeggen van, we kunnen niet alles oplossen? Je kan heel veel meer oplossen dan wat we nu doen. Ik bedoel, nu is het een kwestie van, er gaat geloof ik ook, als ik de berichten volg, ik kan niks bevestigen, maar dat er nog weer een miljard naar nieuwe asielopvang gaat de komende tijd. Dan weet je gewoon, we zijn bezig met het paard achter de wagen aanspannen. Er wordt niks in die instroom gedaan. Daar zit J21 heel erg op van, kijk naar landen als Denemarken. Maar dan gaat andere een miljard naar nieuwe asielopvang? Dat begrijp ik, ja. Opvanglocaties. Uitgelekte stukken heb ik dat begrepen. Dus er gaat nog weer een miljard naartoe. Nou, dat is absoluut de verkeerde weg, want dan zijn we dus nog meer mensen aan het uitlokken eigenlijk om hier naartoe te komen. En dan staat de poort van de wereld open. Terwijl wij zeggen, je kan op een aantal manieren. En we zijn niet van het gebakken lucht of maar wat dingen zomaar wat roepen. Wij hebben gezien in Denemarken waar we geweest zijn, daar kun je ook zonder dat ze die opt-out gebruiken die ze hebben, kun je toch de boel aan de poort afremmen. Nou, dat doen ook andere Europese landen in Europa. En daar kun je werkelijk maar lessen uitleren. En dan denk ik, ja, dan is het dus ook niet eerlijk om te zeggen als VVD de hele tijd, we zetten het wel in ons verkiezingsprogramma en we zeggen het elke week bijna op tv. Maar als het in de Kamer komt, ja, dat kan helemaal niet. Mag niet van Europa. Dat kan niet. Dat kan niet allebei waar zijn. En ik weet zeker dat er wel dingen mogelijk zijn, maar dat ze het gewoon niet willen of niet mogen doen, omdat D66 natuurlijk de lakens eigenlijk een stiekem uitdeelt. Ja, toch zie ik het heel weinig. Nou ja, sorry. Nou, bij de VVD zie je het natuurlijk wel, met waar 51% bij een ledencongres stemde voor een motie om wat minder met die stikstofreductie mee te gaan. En toch zegt de leiding van de VVD, sorry, maar het moet. We gaan het wel doen. Het gebeurt wel. Dat vond ik eigenlijk een heel goed moment. Dat, je leden in de steek laten. Nou ja, weet je, politiek is natuurlijk niet alleen maar iedereen altijd op zijn wenken bedienen. Dan moet je het ook het niet, is soms moet je, ook ja. wel eens gewoon eens kijken naar wat er in het algemeen ja, ik vind dat helemaal. En wat er in het algemeen ook mogelijk is. Maar waarom laat je het dan wel net alsof dat de leden iets te zeggen hebben? Want die hebben net precies 51% wijst het af. En dan wordt er niets mee gedaan. Dan denk ik als lid van de VVD zou ik denken, joh, wat doe ik hier nog? Zeg dan tegen mij van tevoren het verhaal, het model Daniela van, joh, hartstikke leuk, maar Rutte deelt hier de lakens uit en wij doen precies wat hij zegt. En jullie mogen meedenken, maar helemaal geen enkel zeggenschap. Ja, maar als elke keer als iemand weer zijn zin niet krijgt, er weer een nieuwe politieke partij wordt opgericht, dan wordt kun je druk. Natuurlijk op een gegeven moment afvragen wat voor soort beleid je dan als land niet helemaal eerlijk, überhaupt kan voeren. VVD heeft het heel lang volgehouden. Hè? Die zitten ook vanaf 2010 aan de macht, dus ze hebben blijkbaar tot nu wel iets goeds gedaan en hebben dingen geleverd die de VVD-aanhang oké vond. Nu zie je dat wegzakken. Nu schrijf jij in je columns, dus ook in deze bundel, over overkoepelend thema, relatie, burger, overheid. Nou heeft onze minister van Justitie en Veiligheid daar onlangs in de Rode Hoed bij de HJ schoollezing ook iets over gezegd. Jesse Ilkus, die zegt, ja, burger en overheid die zouden eigenlijk in relatietherapie moeten gaan om iets te doen dus aan dat wantrouwen. Ja. Relatietherapie, hoe zou die eruit moeten zien dan? Nou, ik denk dat je dus, het klinkt ontzettend zijig, maar toch leren om naar elkaar te luisteren, om toch te begrijpen wat de verschillende posities zijn. Dus dat de burger begrip krijgt voordat hij niet alleen op de wereld is, maar tegelijkertijd misschien ook wel dat de overheid zich meer rekenschap geeft van hoe beleid in de praktijk soms uitpakt voor burgers. Want dat is natuurlijk zeker ook een probleem. Dat er heel veel eigenlijk abstracte doelstellingen zijn waar mensen zich gewoon helemaal niet meer in kunnen herkennen. Nee. Maar dat moet wel van twee kanten komen. Want van de burger moet natuurlijk. De burger mag ook wel eens een keer een beetje iets meer oog hebben voor de complexiteit van beleid. En ook in die zin mag het wat zachter. Ik zei net al, columns schrijven of geschreven. Hoe zit het nou precies? Wat bedoel je? Ben je nog columnist of was je columnist? Ja, nee, ik was columnist. Nee, ik ben nu weer een boek aan het schrijven. Dus ik. En columns, het is ontzettend leuk om dat te doen, maar het is ook heel veel tijd. En ik vond het nu weer tijd om wat dieper te graven. Het is niet een definitief afscheid, maar in ieder geval een pauzeknop. Ja, zeker. Waar gaat het boek over? Dat is ook zoiets. In de geschiedenis, ik ben historica. In de geschiedenis heb je eigenlijk ditzelfde punt. Dat je, ook daar zoek ik eigenlijk altijd naar dingen die je. Waarvan je denkt dat je ze niet kan begrijpen, toch proberen om het wel te doen. En ik verdiep me nu in de geschiedenis van twee broers, een socialist en een fascist. En met name de fascistische broer vind ik heel interessant. Omdat ik ben geïnteresseerd in waarom geloofden mensen dit in de jaren 30? Ja, precies. En dat is ook een van je stellingen. Het is zo makkelijk tegenwoordig om te zeggen, oh, fascist. Maar daar gaat een werkelijkheid achter. En dat is die betekenis van het woord fascist kennen mensen helemaal niet. En die werkelijkheid probeer jij te doorgronden. Er is enorme angst geweest voor dat onderwerp. En ook hier vind ik, je moet altijd proberen toch om je in te leven in werelden die heel anders zijn dan je eigen. Ik probeer me op dit moment in te leven in het leven van Levi van Eck. En die wacht al ruim een minuut om het nieuws te kunnen brengen. De hoofdpunten daarvan. Hier is hij dan, Levi van Eck, 6:30. NPO Radio 1. In Den Haag hebben zo'n 2000 mensen meegedaan aan het Prinsjesdagprotest van de SP. Met het protest voert de partij actie voor een noodplan vanwege de snel stijgende kosten. SP-leider Lilian Marijnissen vindt de uitgelekte Prinsjesdagplannen om de koopkracht te verbeteren niet ver genoeg gaan. De voedselbanken verruimen de norm voor een voedselpakket. Dat betekent dat er meer mensen voor in aanmerking komen. Koepelorganisatie Voedselbanken Nederland heeft al besloten vanwege de snel stijgende kosten van levensonderhoud door de hoge inflatie en de hoge energietarieven. De politie onderzoekt of er een verband is tussen een steekpartij en een auto-ongeluk gisteravond in Nunspeet. Bij de steekpartij vielen 3 gewonden. 2 verdachten van 17 zijn opgepakt. Rond het moment van de steekpartij was er ook een auto-ongeluk. De auto botste tegen een boom. 3 van de 4 inzittenden raakten gewond. En een vrouw van 28 is gisteravond overleden op Mallorca na een val van de 4e verdieping van een hotel, schrijven Spaanse media. Ze was met haar Deense vriend op vakantie op Mallorca. De oorzaak van de val is nog niet bekend. En voor het weer, Willemijn Hubert. Ik keek net naar buiten hier in Rotterdam. Windkracht 5, 6, misschien wel 7. En echt herfst, hè? Dat is ook het beeld in de rest van het land? Jazeker. We hebben echt te maken met talrijke buien die over ons land trekken. Er staat veel wind uit noordwestelijke richting. Inderdaad een windkracht 6, soms 7 zelfs aan zee. Boven land een matige wind op de meeste plaatsen. Bij die buien soms windstoten. Dus het is echt een beetje herfst aandoend. Dat is morgen ook zo. Dan beginnen we de dag ook met flink wat wolkenvelden. En dus die buien. Morgenmiddag meer zonneschijn. Maar dan nog steeds wel die buien die vanuit het noordwesten over ons land heen trekken. Morgenmiddag is het een graad of 16 als die buien er dan even niet zijn en je in een zonnetje zit. Want tijdens zo'n bui is het een graad of 11, 12. En in de loop van de dag kunnen er ook wel windstoten gaan voorkomen bij die buien. En dat dan voornamelijk in het noordelijke kustgebied. Uiteindelijk gaat het allemaal wel wat minder worden. En dat merken we dan vooral na het weekend. Op de maandag en de dinsdag misschien nog een enkele losse bui. De temperatuur begint langzamerhand een beetje op te lopen. En vanaf woensdag waarschijnlijk een paar dagen wat droger weer. Met dus iets hogere temperaturen. Met Wieger Hemmer en Lisette Wellens. Het hart van Fidan. Ja, je hoorde Lisette Wellens en Fidan Ekis is er dus niet, maar wel aan de telefoon. En van volgende week is ze gewoon weer hier in de studio, hoor. Goedenavond, Fidan. Hallo. Hallo allemaal, zou ik moeten zeggen. Hallo allemaal, zegt ze tegen iedereen en die zeggen allemaal hallo terug. Het hart van Fidan, dat blijft bonzen. Wat houdt jou deze week in het bijzonder bezig? Ongehoord Nederland. De NPO heeft, zoals jullie weten, in een verklaring laten weten dat Ongehoord Nederland de grens van de redactionele vrijheid heeft bereikt. De reactie volgde op een item over racisme. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar daar ga ik wel even kort op in. Daar is dan weer een reactie op gekomen van Ongehoord Nederland zelf. Die lieten weten: met racisme, discriminatie of het oproepen tot geweld willen wij helemaal niks te maken hebben. Nou goed, ik heb het item gezien. Helemaal, van begin tot eind. En ik kan niet anders concluderen dan dat het gewoon racistische drek is. Weet je, want als je het hebt over negers die zomaar blanken in elkaar rammen, want daar ging het over, dan is het gewoon racistische drek. Maar weet je, natuurlijk wisten ze daar wel bij Ongehoord Nederland wat het los zou maken. Heel veel verontwaardiging, heel veel woede. Dus ik zie het als pure provocatie om het eigen belang als omroep te onderschrijven. Hè? Dus eigenlijk roepen, kijk, zie je wel, wij zeggen waar het op staat. En we worden teruggefloten, gecanceld, de mond gesnoerd, noem maar op. Alleen is Ongehoord Nederland hier eigenlijk in zijn eigen domme val getrapt. Want het item is werkelijk zo slecht gemaakt dat zelfs mensen online ze uitlachen. En dan echt gewoon zwarte mensen die zeggen, mensen bij Ongehoord Nederland, wij trekken ons echt niks aan van wat jullie daar maken. Want het is werkelijk zo'n onzin wat we daar zien. Nou ja, om het maar een klein beetje samen te vatten. En volgens mij kom ik dan al aardig in de buurt. Het item begint over slachtofferschap. Vervolgens gaat het naar het te snel trekken van de racismekaart. Vervolgens gaat het over de chaos op de Amsterdamse afdeling van antiracismepartij Bijeen, hè, waar ze elkaar intern beschuldigen van racisme. En eindigt uiteindelijk op Molukse transgenders. Ik bedoel, er is werkelijk. Het is zo onsamenhangend. En vervolgens komt er dus een compilatie van willekeurige video's zonder enig context, waarin je dus zwarte mensen, negers, zoals het wordt genoemd in de uitzending, witte mensen in elkaar slaan. Dus zogenaamd anti-blank geweld. Overigens zijn die filmpjes kapot gecheckt door de journalist Marieke Kuipers, die dus laat zien, nogmaals, was volgens mij niet nodig, maar dat het echt onzin is wat ze daar lieten zien. Vervolgens reageert aan tafel hoogleraar Paul Cliteur, die te gast is, en die zegt iets als, ja, ook zwarte mensen kunnen racistisch zijn. Nou, Paul Cliteur, de man die zich al jarenlang heel behendig tegen het onverholen antisemitisme en rassenhaat van de Forum voor Democratie aanschurkt. En overigens met succes alle verdenkingen van zich afwerpt. Dat terzijde. Maar last but not least, ik denk, ik vind dat als je als omroep Ongehoord Nederland toetreedt tot het publieke bestel en je conformeert aan codes, een mediawet, een redactioneel statuut, dan weet je waar je aan begint. En dan ga je dus bij deze tegen je eigen regels in. Dan denk ik, vrijheid van meningsuiting, wat zij dus roepen, ja, sure. Maar doe het dan ergens waar al deze codes en regels niet gelden. Doe het dan, en overigens, waar het podium niet wordt betaald uit publiek geld. Doe het dan ergens op het internet, ergens op een hoekje waar de zon niet schijnt. En val ons er niet mee lastig. Dank voor het luchten van dat je hart. Het. We gaan dus. Ja, nou, en volgende week ben je er toch? Dat, ja. Dat kon er net aan, meestal zo, toch? Ja, zeker ben ik er volgende week weer. Nou, tot volgende week. Dank je wel. We gaan doorpraten daar. Over jouw hartekreet. Dank je wel. Met allereerst Joost Eertmans, partijleider van Jaar 21. Item ook gezien. Wat viel op? Op de ophef, weet je, die ze willen. Dat is precies waarom ze ook Ongehoord Nederland heten. En ik snap gewoon niet dat daar zo met beide benen ingetrapt wordt. Ik ben het trouwens helemaal eens met Fidan. En ja, dit is het woord neger ook expliciet zo gebruiken daar om dan te provoceren. En dat toontje erbij. Kijk, natuurlijk is er anti-blank geweld zal er zijn, anti-zwart geweld is er. Dat is helemaal, weet je, dat gebeurt. Ik weet, deze filmpjes zijn gecheckt blijkbaar. Nou, daar bleek dan niks van waar te zijn. Dat is dan goed gecheckt. Maar het hele toontje is daar natuurlijk bij die om te zorgen voor ophef. En dat zien we ook wel in de Tweede Kamer bij partijen. Om die ophef te creëren. En dan denk ik, waarom doen we dat eigenlijk? Weet je, laat ze een sop gaar koken. En ja, tenzij ze natuurlijk over de grens heen gaan waarvan we zeggen wettelijk dat leidt tot strafbare feiten, geweld of... Vindt u dit de grens over? Nou, de grens. Ja, ik vind dit absoluut mijn grens over. Ja, dit vind ik. Hier wil ik ook helemaal. Weet je, dat... Dus u gaat niet aanschuiven bij. Nee, want daar hebben we het wel over gehad. Intern bij ons bij jaar 21. Weet je, als die microfoon onder mijn neus komt, dan bij de patatbalie in de Tweede Kamer zal ik gewoon reactie geven. Maar om in de studio te gaan zitten, liever niet. Danielle Hooghiemstra. Nou ja, ik vind dit weer een voorbeeld van hoe dat doelgroepdenken gewoon leidt tot mindere kwaliteit. Dus er is misschien wel een doelgroep voor deze omroep, dat blijkt. Anders was hij er niet geweest. Maar het bedienen van een doelgroep is natuurlijk nog niet meteen een legitimatie om dus een stem te worden in dit geval dan in de media. Maar je ziet een beetje hetzelfde als in de politiek. Op het moment dat je een doelgroep hebt, dan heb je recht van bestaan. Terwijl, ja, intussen is het gewoon verschrikkelijk eigenlijk wat er dan op televisie komt. Krijgt het nog een nasleep ook in de politiek, Thomas van Groningen? Ik geloof wel dat er nog in Den Haag over gesproken wordt. Maar toch even, de mensen van zo'n parkliteur die daar dan zat, ja, daar heeft hij toch ook veel mee samengewerkt. Zijn die banden helemaal... Vind ik nog steeds, ja, als hoogleraar tot die... toetrad misschien bij FVD, heb ik ook altijd een hele goede hoog pet van hem opgehad. Dus ik denk niet meer dat hij dit... Nou, ik weet niet of hij dit goed praat. Ik heb eerlijk gezegd wel flarden gezien, niet hele uitzending. Dus zijn reactie bijvoorbeeld niet gehoord. Dat hij zegt van, dit is een plaats. Ik had altijd indruk dat hij wat hoger staat dan het gedoe bij FVD. Daar wilde hij ook niks mee te maken hebben. Maar inderdaad, kijk, maar jij zegt nou doelgroep. Kijk, WNL, waar we nu zitten, is ook een doelgroep. Die was er niet, hè. Wij wilden gewoon een wat meer rechts, misschien wat conservatievere stroming op tv en op de radio. Nou, that's it. En dat is goed. Nou, dit gaat springt eigenlijk over grenzen heen. Maar daarvoor zijn ze ook ongehoord. Dat hebben we met z'n allen toegestaan. En dat is nu in de ether. Ik denk, ja jongens, ik vind het wel dat we er dan zo van staan te kijken. Maar, vind ik vreemd. Danielle Hooghiemstra, jij zegt dus, over de grenzen heen moet niet leiden tot nieuwe grenzen. Of het verplaatsen van de piketpaaltjes. Dit snap ik niet. Nou, wat ik daarmee bedoel is dat het kan er ook voor zorgen dat als je over grenzen heen gaat, dat die grenzen als gevolg daarvan worden opgerekt. En daar ben je dus geen voorstander van. Nee, helemaal niet. Nee, en ik vind sowieso die hele omroep, dat ongehoord Nederland, gewoon echt een belediging voor de journalistiek, voor elk niveau gewoon eigenlijk. En ook hier, ja, ik blijf het zeggen, maar ook hier mis ik dan gewoon een algemene toets. Dus en met algemeen bedoel ik dat je dus niet alleen maar kijkt naar bedienen deze mensen een doelgroep, maar ook gewoon voldoen ze aan algemene criteria, wat ook in het algemeen belang is. Is het in het algemeen belang dat er zo'n omroep bestaat? Nou, nee. En omroep zwart ook niet dan? Nee, vind ik ook niet. Nee, nou ja, en dus dat is... Toch even, ik vind het wel flauw om die nu op één lijn te zetten met dit die... niet, nou, maar wel ik vind geen één omroep die er alleen maar op aarde is om bepaalde mensen met een bepaalde huidskleur te bedienen, vind ik... Dat heeft niks meer met journalistiek te maken of met kwaliteit. Dat was ook geen doelstelling van in het begin van Ongehoord Nederland. En dan weet je eens dat die kan nu heel sterk op lijkt te gaan. Nee, ze wilde juist de groep mensen die niet gehoord en... Ja, maar niet gehoord. Zijn, ja, okay. En daar een stem aan te geven. Als niet zo van, we gaan hier blank... Maar er zullen altijd mensen blijven die zeggen, ik word niet gehoord. Dus inderdaad, dat is ook wat je aangeeft. Ja, maar dat is geen reden om daar dan meteen een omroep voor in het leven te roepen. Dat is gezegd. In de kantine. Live vanuit Hartje Rotterdam. Ja, in het vorige uur hoorden we al een plaatje uitgekozen door Joost Eertmans. DJ Jopie, kan ik in dit geval beter zeggen. Maar nu is het de beurt aan Thomas van Groningen. DJ Lanterfantje. Ik krijg deze kans nooit om op de landelijke radio een plaat te pluggen. Dus we doen maar even, het is een goede bekende van me. Joost Hofman heette, die heeft een liedje uitgebracht. Heet Trammeland. En het is een beetje onstuimig weer buiten. Dus dit brengt een beetje zomer terug. Is mistig, net als in mijn hoofd. De zon lijkt net als ik, een tijdje al verdoofd. Maar denk ik langer na, is er niet zoveel aan de hand. Ik heb gewoon behoefte aan wat trammeland. Dus kom, we gaan de hort op, gewoon weer jij en ik. Op zoek naar avontuur, zetten de zon weer in de pik. Schat, neem jij de wijn mee, dan doe ik wel de rest. Zolang ik samen met jou ben, vind ik toch alles best. Trammeland loopt weer lekker uit de hand. Zet je zorgen aan de kant. Ik wil met jou het leven vieren. Oh, Trammeland loopt weer lekker uit de hand. nacht een gouden rand. Ik wil met jou het leven vieren. De avond wacht tot niemand, vertrouw me als ik zeg dat wij kunnen verdwalen, met jou weet ik de weg. Ik smacht zo naar de tijd dat ik met echte mensen was. Vanavond is zo'n avond, op jou hef ik mijn glas. En inmiddels bellen vrienden, die van jou en die van mij, om trouw mijn land te eren, alsjeblieft haal ze erbij. We vieren hier het leven in de nacht dat alles mag. Het is veel te lang geleden dat ik jullie hier zo zag. Trouw mijn land loopt weer lekker uit de hand. Zet je zorgen aan de kant. Ik wil met jou het leven vieren. Oh, Tramaland loopt weer lekker uit de hand. Geef de nacht een gouden rand. Ik wil met jou het leven vieren. We gaan nog even door tot ver na middernacht. En we zullen niet verkrampen. Nee, we zullen nooit verkampen. Tramaland loopt weer lekker uit de hand. Zet je zorgen aan de kant. Ik wil met jou het leven vieren. Oh, Tramaland loopt weer lekker uit de hand. Geef de nacht een gouden rand. Ik wil met jou het leven vieren. Oh, Tramaland loopt weer lekker uit de hand. Zet je zorgen aan de kant. Ik wil met jou het leven vieren. Oh, Tramaland. Ja, mooie instelling van Joost Hofman. Ik wil met jou het leven vieren. Ja. Ja. Prachtige plaat. Nou, dankjewel. Ja, vind ik wel een goede muziekkeuze, maar dat moet je natuurlijk ook hebben als DJ. Hè? Ja, en het past ook helemaal met wat er in Den Haag speelt. Het mag wat vrolijker, ja. Maar er is altijd Tramaland. Er is altijd Tramaland. Dit past trouwens ook bij wat in het land speelt. Hè. Het is hier denk ik 15, 16 graden binnen, dus dit is bij het voorportaal. Hè. Dit gaan we straks allemaal meemaken in die winters. En nou zegt Rob Jetten, ook de minister, moeten ook zorgen dat het leuk is, hè, dat energie besparen. Hè. Voelt het ook als een leuke situatie, Joost? Lekker koud? Koud, lekker koud douchen. Nou, ik ben wel weer meer wat koud gaan douchen. Dat is goed voor je. Dus dat is op zich niet... Ja, maar ik wil daarnaast ook gewoon lekker weer warm kunnen douchen, weet je. Het is niet ergens mensen besparen, zeg ik altijd. Maar die verplichting ook uit Europa, dat we met z'n allen... Kijk, zij vindt het ook niet goed. Maar dat zijn de jongste fans, hè? Ja, juist. En dan vind ik dat weer zo betuttelend. Om dan mensen te verplichten tot, weet je. Het is prima om energie te besparen in deze tijd. Maar die verplichting... Het is gewoon tekort. Ja, nou, we hebben een heel veld in Groningen liggen om daar zo over te beginnen. Daar kunnen we ook wat meer mee doen. En, daar gaat u over beginnen ook tijdens de algemene politieke beschouwing? Jazeker. Wij vinden dat je daar wel wat uit mag... Maar Velbrief heeft wel duidelijk gemaakt, dat gaat echt niet gebeuren. Ja, maar dat is krampachtig. Dat is niet op ratio gebaseerd. Wij denken dat dat met heel veel deskundigen ook kan, op een gematigde wijze. Dus 5 miljard kuub uit de grond in Groningen. Met de hersteloperatie voor de Groningers erbij natuurlijk. Hè. En de compensatie ook. Dat is een all-in pakket. Maar tuurlijk, het is absoluut crisis, dat ben ik met je eens. Maar je kan echt met elkaar tot besluiten komen die ons energie op peil houden. Kernenergie hebben wij ook ons voorstel al vaak voor gedaan. Heb je ook niet meteen volgende week geregeld, maar het is een stabiele en veilige manier om het te doen. Zoals in Borselen daar de plot al beschikbaar is. We zijn er ook geweest met Jij en Zendig. Dus je kunt werkelijk waar, ook in deze moeilijke tijden, meer doen dan alleen maar zeggen, jongens, koude douche en trek maar een trui aan. Dat vind ik gewoon een zwakte bot. Laten we even naar Arnhem gaan, want daar zit Chris Wobbe in het Gelderdoom bij Vitesse Volendam. Ja, we hangen met medailles, gedecoreerd en alle eerbetoon die daarbij past. Zo zitten de 18 veteranen die het nog meemaakten. De slag om Arnhem vandaag op de kop af, 78 jaar geleden dat hij aanving. Erbij vielen 1700 Engelse en Poolse soldaten. Operation Market Garden werd uiteindelijk niet wat de geallieerden ervan hadden gehoopt. Maar er wordt uiteraard hier nog ontzettend veel aandacht aan besteed in Arnhem. De Airborne wedstrijd. Ieder jaar worden dus de veteranen uitgenodigd. Vitesse speelt in speciale kleuren. Lichtblauw en maroonrood. Claret and blue, een soort paarsachtig rood. Met heel veel prachtig eerbetoon werd er dus stilgestaan bij het begin van deze slag. zo'n 78 jaar geleden. Vanmiddag overigens 2000 parachutisten geland op de Ginkelse Heide nabij Arnhem. Ja, de geschiedenis speelt een belangrijke rol bij het begin van deze wedstrijd. Die gewoon gaat tussen twee teams, Volendam en Vitesse, die maar één keer wisten te winnen. In 6 wedstrijden en natuurlijk er wat van willen gaan maken. Ongewijzigd zijn beide opstellingen vergelijkbaar met de vorige wedstrijd. Vitesse verloor daar in en tegen Utrecht in de slotfase 1-0. En Volendam deed het ook verliezen in eigen huis. 2-3. 3 tegentreffers uit hoekschoppen. Daar was Wim Jonk, trainercoach van Volendam, niet bepaald heel blij mee. En Volendam speelt aardig aanvallend. Laat het wel leuke dingen zien. Maar verdedigend, hè, ook zo belangrijk. Het is de slechtste defensie van de Eredivisie. 20 tegentreffers. Vitesse weet eigenlijk niet zo goed hoe het scoren moet. Nog maar 6 doelpunten. Maar dat alles is voer voor zometeen. We zitten in de tweede minuut. Eerst dus nog even die schitterende herdenking van Operation Market Garden. 0-0 in minuut 2 in Arnhem bij Vitesse Volendam. Ja, Chris, je had het zojuist over een eerbetoon daar in Arnhem. Nu ook kort voor King Roger. Federer die zweefde over het centercourt van Wimbledon meedogenloos als een adelaar om zijn prooi te verslinden en gracieus als een balletdanser op gouden muiltjes. Het is die schoonheid waarom Federer ook over 20 jaar nog zal worden herinnerd en bewonderd. Een afscheid met weemoed van een geniale tennisser die zijn sport tot kunst wist te verheffen. Dit alles zegt Robert Misset in de Volkskrant. Het zijn niet mijn woorden, maar beter kan niet. Federer maakte van elke tennisbaan een museum en was de sport al lang ontstegen. Juist daarom mag hij, en vergeet de getallen die iets anders suggereren, met recht de beste tennisser aller tijden worden genoemd. Oh yes! A moment of Federer magic there. Oh, a moment of magic from Federer. Just watch the control here. It's the Federer of old. Phenomenal shot. Oh, thank you very much. With a little bit of magic to finish it off. You've got to be kidding me! What a point! They're on the point shot, but what a kick this is from Federer. This is just beyond belief. Roger Federer. Finally, to the game of tennis. I love you and will never leave you. Ja, week 37 van het jaar 2022 is toch ook zeker die week waarin hij zijn afscheid bekend maakte. En toen moest dat andere nieuws nog komen. Het afscheid van Dick Benschop. Ja, nou, hij zei ik hou I love you tegen de Game of Tennis. Ik vond het heel mooi in het afscheidfilmpje dat Dick Benschop online zet op de site van Schiphol. Zei hij, liet hij even stil te vallen, zei hij, ik hou van Schiphol, zei hij. Ah. Vond ik mooi. Ja. Ja. Maar hij stopte wel mee. En ik denk, ja, dat op zich de aanleiding was er ook wel toegegeven of voor de topman om op te stappen. Ja, Roger Federer kan niet meer vanwege zijn fysieke malheur, Joost Eertmans. Ik ga het dan toch maar delen met het luisterend publiek. Ik vond hem wat saai. Nou, dat vond ik wel, ja, eigenlijk. En nou ja, niet vergelijkbaar met Djokovic. Ik vind Djokovic misschien nog iets saaier, maar ik was in het Lendl, McEnroe, Corners. Dat waren de jeugdhelden van mijn tennistijd. Toen hadden we nooit kunnen voorspellen trouwens dat zo'n Federer de 20 titels gewon. En Nadal en Djokovic ook. Hè. Dat zijn die alles en iedereen verpletterd. Hij nog het meest. Alleen, ja, hij had wel iets minder sprankelends vind. Nou, als ik heel eerlijk ben, dan Nadal. Volgens mij is heel erg oldschools. Het was heel erg een oude stijl die hij aanhing en die jij ook liet zien op het veld. Prachtig, tuurlijk. Maar ik heb ook van genoten. Hè. Is toch niet saai? Niet iets, ja. Nou, in zijn, nou, misschien een beetje in het gedrag. In every inch a gentleman. Ja, en bescheiden natuurlijk, wat hem heel erg zie en waar hij ook erg ongewaardeerd wordt door het hele circuit. In Every Inch a Gentleman, zeg ik, brengt ons ook een beetje naar het Verenigd Koninkrijk. Danielle Hooghiemstra, daar hoorden we net al van onze verslaggever Mark Kampers. Alles in de gereedheid natuurlijk voor de begrafenis. Een gigantisch ceremonieel, ook een gigantische veiligheidsoperatie. Dat beklemtoonde hij ook. Zit je dan als koningshuisdeskundige ook maandag dan de hele dag voor de buis om dat te volgen? Nee hoor, nee. Maar zo, dat, echt dat hele koningshuisdeskundige, ik voel me niet helemaal... Oh, wat vervelend dat ik dat dan een paar keer gezegd heb. Ja, direct nee, doorkrassen. Ik heb een aantal boeken erover geschreven, zeker. Maar ik ben en zeker met in Engeland, ik vind het wel leuk. Maar ik ben op een gegeven moment, heb ik het ook wel gezien. Want dan weet ik het wel weer. Je bestudeert het met journalistieke afstandelijkheid. Ja. En die noopt ook niet om dan maandag de hele dag die tv aan te zetten. Nee, en wat aan dat koningshuis zo interessant is eigenlijk, is ook hoe het kan fluctueren. Als je ziet dat hoe dus na de dood van Diana stond iedereen nog klaar om de familie uit het paleis te halen en te vieren delen. Ja. En nu staan ze 22 uur in de rij. Dus dat vind ik wel dat vind ik op zich als fenomeen wel heel fascinerend. Zo kan het ook gaan in de politiek, hè, Joost Eerdmans? Ja, wat zeg je? De ene dag ben je de held en de andere dag moeten ze niks meer van je hebben. Word je gevierendeeld. Ja, dat is ook gruwelijk. Nee, ik zit met te denken aan die 22 uur wachttijd. Dat je dan... Ja, dat is natuurlijk het ultieme het terrein waar de emotie gewoon echt helemaal eigenlijk de basis. Hè? Misschien is dat ook wel wat mij daarom fascineert aan koningshuizen. Dat ja. Zo'n eigenlijk zo'n onberedeneerd soort gevoel is. Ja, wij in Nederland kennen dat alleen, dat lange wachten van Schiphol. Nee, maar die koning, ik vind dat wel mooi wat je eerder zei. Het is wel de verbinder, hè? Als je nou iemand hebt waarvan je denkt, nou, daar zijn we het allemaal, kunnen we het daarin vinden, dan is dat toch de koning, zou ik zeggen. En dat heeft in Engeland nog veel meer die traditie, waardoor het zo ongelooflijk groot is. Dat is net als met voetbal trouwens. Wij zijn heel gek op voetbal. Als je naar Engeland kijkt, daar is voetbal toch echt wel een andere status. En toch is het ook niet helemaal zo. Want wat ik al zei, dus na de dood van Diana, er zijn wel echt momenten dat ineens, en dat is natuurlijk bij ons ook aan de hand. Ja. Ik zag nu weer dat het salaris van de koning, dat heb je ook net waarschijnlijk wel gezien. Hè? Dat, ik geloof 350.000 krijgen ze erbij. 350, maar nuance daarbij is dat ook de salarissen van het personeel van het koningshuis omhoog mogen, natuurlijk. En dus het is niet zijn salaris, maar zij hebben ook te maken met inflatie. Maar ja, het is... Dat is wel weer wrang in deze tijd. Het is wrang in deze tijd dat mensen hun rekening niet kunnen betalen en dan zien een 500.000 richting het koningshuis. Komt dat nog ergens terug in... De troonrede? Nou, nee, niet in de troonrede. En ik krijg er ook een prijs, zegt hij dan. Ja. Wel in de troonrede van jaar 21 tijdens de algemene politieke beschouwingen. We hebben het inderdaad met 14 minuten. Dus dit is wel zo'n debat bij het koningshuis. Dus algemene zaken, denk ik, dat we daar zullen parkeren. Maar het is wel misschien dat we er wel een zinnetje aan kunnen bijden. Want het is wel een wrange tijd om dit nou net weer te zien, dat de koning zichzelf er een plusje bij zet. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie bijdrage aan deze WNL in de kantine. En morgen is WNL er weer op televisie met Rick Niemann. Inderdaad, en minister Dilanie Sielkes is dan te gast. Want nu de mokramafia het gemunt heeft op onze kroonprinses Amalia, is natuurlijk de vraag hoe nu verder. CDA-leider in de Tweede Kamer, de Pieter Heerma, en is schrijver een Pieter van Omroep zijn WNL. Ja. NPO Radio 1. Nederlandse pensioenfondsen verplichten bedrijven om zich bij hen aan te sluiten. Ze dwingen mij door een dreigende taal uit te slaan dat ik bij hun club me aansluit. Maar dat zijn soms ondernemers die helemaal niet actief zijn in de branche van het pensioenfonds. De bedrijfstak mode, interieur, tapijt, textiel. Ik verkoop bedrukte pennen. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn. De onderneming is failliet en de curator die krijgt uiteindelijk een briefje van: oh ja, sorry, we hebben ons vergist. Pensioenfondsen op oorlogspad. Ja, ik sloeg op dat moment even stijl achterover, ja. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In de oostelijke vechtplassen klimmen we bootje in, bootje uit op zoek naar de roerdomp, de grote karikiet, razendsnelle libellen, broedende zwarte sterns en kranswieren in het kraakheldere water. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNNVARA op NPO 2. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer.